Natuurlijk niet, hoor ik je denken. Nou, misschien denk je daar over 2 uur wel anders over. Goedenavond en welkom in de Verhoorkamer. Iedereen die wel eens een politieserie op tv kijkt, die kent dat good cop en bad cop principe waarschijnlijk. 1 aardige en 1 onuitstaanbare rechercheur. Soms zijn ze poeslief en meelevend. En dan ineens staan ze te schreeuwen en slaan ze met hun vuist op tafel. Allemaal bedoeld om een verdachte te laten bekennen. Dat is een tv-serie. In het echt zal het er toch echt wel anders aan toe gaan. Nou, niet altijd. Zeker niet in het verleden. De Warnsveldse pompmoord is daar een duidelijk voorbeeld van. 17 jaar na de moord werden 4 verdachten opgepakt. 1 iemand bekende en alle 4 moesten ze de gevangenis in. Misschien heeft u de documentaire kort geleden erover gezien. De conclusies van expert waren duidelijk. Deze bekentenis is vals. Echt op haar ingestoken, echt afgeslacht. Heb je haar gezien, hè? Als je de verhoren bekijkt, dan kan ik me niet voorstellen dat jij denkt dat dit een echte bekentenis is. Eerlijk, neutraal. Onze menselijke geest is toch wel in staat om ons op behoorlijk of verkeerde been te zetten. Ik heb niet geloofd. Wat is er dan voor gelul? Je komt met bebloede kleding onder. Wie was er dan bij? Jullie moeten naar u luisteren. En moeten eens een keer naar ons luisteren. De verhoorders die verhoren op een enorm agressieve, manipulatieve, suggestieve manier. Ja, 100% zeker. Heb je haar gezien? Deze valse bekentenis is eigenlijk cruciaal in deze zaak. Dit is een gerechtelijke dwaling. Ja, als dat zo is, hoe kan het dan gebeuren? Gebeurt het vaker? Hoe ver mogen rechercheurs eigenlijk gaan bij verhoren? En zouden wij uiteindelijk allemaal in staat zijn een valse bekentenis af te leggen? Tot 9 uur gaan we antwoorden op die vragen zoeken met gasten die als geen ander weten hoe het er in die verhoren aan toe gaat of die er een oordeel over moeten geven. Een rechtspsycholoog bijvoorbeeld, Annelies Vredeveld, rechercheur Ton Heukemeijer, strafrechtadvocaat Geert-Jan van Oosten en strafrechter Jacco Jansen. De Verhoorkamer. We gaan beginnen met hier in de studio Lot Buijs, mijn collega van de KRO-NCV, die de research deed voor de documentaire waar ik net al aan refereerde. En Michiel Prinsen, welkom allebei. Michiel, jij bent journalist, in 2004 bij de recherche gaan werken en daar na 10 jaar weer mee gestopt. En je hebt ook meegewerkt aan de research voor de docu. Jullie hebben die verhoren gekeken, de tapes van de verhoren. Uren en uren, bijna 100 uur aan totaal aan verhoren. Lot, neem ons eerst eens mee naar die 24 oktober 1985. Ja, de Warnsveldse pommoord is een bijzondere moordzaak uit 1985. Een jonge pombediende is toen bij het tankstation in Warnsveld neergestoken. Na haar werk, bij haar auto gevonden. En natuurlijk een groot politieteam opgetuigd in zo'n klein stadje als Warnsveld. Gebeurde nooit zoveel, dus het was heel bijzonder dat daar opeens een jonge bekende vrouw in het dorp werd neergestoken. En nou, er kwam eigenlijk niks uit. Ja, er zijn veel mensen verhoord. Maar het liep allemaal uit op dode sporen. Dus die zaak belandde eigenlijk na een paar maanden rechercheren al in de archiefkast. En het werd een cold case. En toen opeens, 17 jaar later, als een duveltje uit een doosje, komt er een jaar voor de verjaring van de zaak een tip binnen via het criminele inlichtingencircuit. En dat brengt die zaak eigenlijk weer aan het rollen. Dan wordt er een nieuw team opgetuigd. Iedereen gaat met frisse moed weer aan de slag. Het dossier wordt er opnieuw bijgepakt. Er worden opnieuw mensen verhoord. En op een gegeven moment worden er dus ook verdachten opgepakt. 4 mannen. En die 4 mannen die worden verhoord. En zoals we in de documentaire hebben kunnen zien, gaat dat er best hard aan toe. Mm. Nou ja, op een gegeven moment, na een paar weken, gaat eentje overstag. En die bekend dat hij erbij was geweest. En dat ze daar alle 4 mee te maken hebben gehad. En nou, dat wordt vervolgens een zaak. En bij de rechter in eerste aanleg worden ze vrijgesproken. Dus ze zijn hartstikke blij, advocaten blij. Ja, want lang geleden wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de bekentenis. Precies. De rechter die daarover oordeelde, zei tegen ons dat het arrest een wrak gebouw was destijds. Dus hij wilde niet veroordelen. En toen in hoger beroep werden de mannen alsnog veroordeeld voor 6 tot 8 jaar gevangenisstraf. En die hebben ze uitgezeten allemaal. Want Michiel, wat voor mannen zijn het, die 4? Die mannen hadden een beetje de pech in het circuit in Zutphen, wat vlakbij Warnsveld ligt, te leven in dezelfde straat. 3 van de 4 mannen woonden in dezelfde straat. Een achterstandswijk, zoals je het wel zou kunnen omschrijven. Mannen waren werkloos. Eentje rommelde wat aan als oud-ijzerhandelaar. En waren best vaak met de politie in aanraking gekomen. Mm. In kroegruzies, kleine diefstallen, handgemeen, ook onder elkaar. Overigens, ze waren best ook bij elkaar regelmatig binnengelopen en op de vuist gegaan. Dus ja, ze kwamen voor in de politiesysteem. Het waren, zoals men dan zegt, geen onbekende van de politie. Zo wordt dat vaak genoemd dan. Ja. Ja. Ja. En hadden ook allemaal wel een alcoholprobleem. Dus ze hadden diverse relaties gehad met uit elke relatie wel één of meer kinderen. Nou ja, dus het waren mannen die problematisch leven leiden eigenlijk. En ja, kwamen daardoor op de een of andere manier in beeld bij de politie. Ja. Terwijl, Lot heeft het zojuist eigenlijk al omschreven. Daar was eigenlijk ongelooflijk weinig aanleiding voor om bij deze vier mannen uit te komen voor deze moordzaak. Sterker nog, een deel van hen is al in eerste instantie direct na de moordzaak verhoord. En toen had men eigenlijk zoiets, we kunnen hier niet zoveel mee. Ja. En er was één iemand die bleef maar meedenken. En die bleef de politie ook bestoken met allerlei scenario's, waardoor de politie op dat moment dacht van, laat maar, dit is, die man heeft een rijke fantasie. Maar dat is dus later een van de vier geworden, die dus wel ook veroordeeld is. Wat centraal staat in de documentaire, dat zijn, en daar gaat jouw podcast natuurlijk ook over, die verhoren en de manier waarop mensen verhoord zijn. Die manier waarop dat ging heeft op jou in ieder geval, Lot, veel indruk gemaakt. En ik wil ook een paar fragmenten even beluisteren. Onder meer waarin de rechercheurs met een van de verdachten, inmiddels dus veroordeelde, Hein, praten. Anderen vertellen de verhalen. En omdat jij het niet doet waar het die auto betreft en het vervolgtraject, gaan anderen dat zoetjes aandoen. En dan plaatsen ze jou, zoals de collega zegt, in een positie, in een hoek die jij liever misschien niet wil. Dus je zult nu toch echt voor je eigen hachje moeten gaan opkomen. Jouw verhaal, omdat jij er niet mee komt, wordt nu ingekleurd door anderen. En dat is niet om moeilijk te doen, dat gebeurt nu gewoon. En dat is het gevaar wat ik aangeef wat erin zit. Daar moet jij voor oppassen. Denk je, daar zit op zich iemand gewoon heel redelijk op een verdachte in te praten? Van, joh, red je eigen hachje. Maar jij kreeg er buikpijn van, Lot. Ja, ik vind ten eerste de toon vind ik heel naar. Dat ging eigenlijk uren en uren achter elkaar zo door. Zo'n heel naar, bijna belerend toontje. Alsof hij tegen een klein kind zit te praten. En dit is natuurlijk een kort fragment, maar als je weet wat hier aan vooraf is gegaan, dan krijg je hier inderdaad echt buikpijn van. En ik keek dit dan op de redactie, maar ook wel 's avonds thuis. En dan lag ik echt in bed dat ik dacht, waar heb ik allemaal naar zitten kijken? Want op een gegeven moment, deze Hein die je net hoorde, die gaat op een gegeven moment over Stag. En die geeft eigenlijk toe, ik ben daar geweest. Nou ja, dan ben je er natuurlijk nog niet. Hè? Met alleen een bekentenis ben je er nog niet. Zijn verhaal moet natuurlijk kloppen met wat er op het plaatsdelict is gevonden. En dat zie je dan in de uren en de dagen daarna gebeuren. En ook bij dit fragment, dat Hein eigenlijk vrij weinig af lijkt te weten van wat er echt is gebeurd. Ja. Voorbeeld is bijvoorbeeld dat hij zegt dat het binnen is gebeurd. Maar ja, die shop zat al lang op slot. Zullen we daar, want daar hebben we ook een fragment van, waarin hij dus eigenlijk aangeeft, de moord was binnen, maar volgens de politie kan dat niet. Waarom wil je er niet aan wat je buiten gezien hebt? Buiten? Ja, omdat hetgeen wat jij vertelt niet klopt met hetgeen wat er toen aangetroffen is. Snap je nou, Kromhoorn, waarom dat we nou zitten en een collega ook zegt, zometeen mogen zes verschillende verhalen van jou bij dat tankstation op gaan zitten schrijven, terwijl dat niet de waarheid is. En dan doe je jezelf, zit je in de weg en iedere keer maar weer bedenken, waar moet ik er nou weer van doen en waar moet ik er nou weer doen, waar moet ik nou weer verzinnen. Ik weet echt niet. Maar gaat erom. Wat er buiten is gebeurd. Ja, dat weet je wel. Dat weet ik niet. Alleen, dat is het probleem op dit moment. Dat weet ik echt niet. Moet je helpen, dit verhaal? Nee toch? Dan kun je toch zelf ook wel invullen. Niet binnen, maar buiten. Ja. Pijnlijk is, je kunt natuurlijk in eerste instantie denken door het geheel wat jullie hebben gezien. Ik kan me voorstellen dat mensen nu zitten te luisteren en denken, dit kan goed iemand zijn, die wil er gewoon niet aan. En die wil gewoon niet bekennen, omdat hij het misschien heeft gedaan. Maar in het geheel heeft hij al zo vaak gezegd dat hij daar eigenlijk echt niks van af weet. Dus Michiel, wat je hier hoort is eigenlijk, het komt mij wel als een soort manipulatie over. Van jij denkt te weten, het is binnen, maar de feiten geven aan, het was buiten. Dus we moeten hem naar buiten praten, moet ik het zo zien? Ja, absoluut. Hij moet eigenlijk zijn verklaring aanpassen onder druk. Ja. Zijn eigen authentieke verklaring moet nog even omgebogen worden naar het verhaal zoals de rechercheurs het voor ogen hebben. Dat zijn natuurlijk helemaal geen neutrale vragen meer. Je mag best wel wat druk zetten. En je kunt iemand wel proberen te overtuigen. Maar op het moment dat je... Als iemand steeds bij zijn verhaal blijft... ja, het was daar, het was binnen... en dit is wat ik ervan weet... dan is dat op een gegeven moment wat je moet opschrijven. En dat is het dan. En daar moet je dan als rechercheur vrede mee hebben. En dan zet je dat in het dossier. En dan kunnen er best andere mensen zijn die andere verhalen hebben. Die leggen er naast elkaar. En je moet erop vertrouwen dat de officier van justitie... en ook later de rechters... die verschillen er wel uit gaan halen. Maar je kunt niet gaan tornen aan wat iemand... zelf voor rekening wil nemen. Ja, ja. Het is, in die zin is deze zaak natuurlijk wel waar de perfect storm... waar zoveel bij elkaar komt, worden al in het fragment helemaal aan het begin. Ook het schreeuwen af en toe wat er gebeurde. Maar dus ook het op iemand inpraten. Het zeggen anderen hebben over jou gepraat... wat Lot helemaal niet het geval was, hè, bleek later. Nee, dat is eigenlijk een beetje bluf geweest. Ja, dus dan gebruik je dus een methode dat je eigenlijk al iemand zegt... als jij het niet doet, de anderen hebben al over jou gepraat... terwijl het niet waar is. Dus dat geeft de vraag van waar liggen nou die grenzen? Hè? Wat mag in verhoren? En dit is lang geleden. Ondertussen weten rechercheurs wel beter... en zijn er ook echt wel dingen veranderd. Hoe vaak het nu nog gebeurt dat er valse bekentenissen worden afgelegd... En die ook gebruikt worden dan natuurlijk in het dossier... dat is niet precies te zeggen. Je hebt het in de podcast over ongeveer 10%. Hè? Maar ja, dat is een schatting hoor. Het is en een hele ruime schatting. Er is echt geen cijfer op te plakken. Nee. Er zijn wetenschappers die daar een poging toe wagen. Maar dat blijft eigenlijk onmogelijk om daar iets over uit te sluiten. Ja. Maar goed, je kunt wel zeggen, gezien het verleden en gerechtelijke dwalingen... Dat de pompmoord niet op zich staat, Michiel. Nee, zeker niet. Er zijn helaas inmiddels best behoorlijk wat voorbeelden. Hè. Je hebt natuurlijk de Puttense moordzaak die heel bekend is geworden. Je hebt de Villa-moord, die ook bij de KRO-NCRV op tv is geweest. Je hebt de Zes Dan van Breda. Ja. Je hebt de Lucia de B-zaak. Je hebt de Pettense campingmoord. Je hebt onlangs nog een herziening gehad in de Rosmalense flatmoord. En daar is de man die daar heel lang voor heeft vastgezeten... voor vrijgesproken inmiddels. Dus wat je ziet is, het staat inderdaad niet op zichzelf. En ik denk dat voor ons als makers van de serie De Pompmoord... stond wel heel duidelijk voor ogen... we willen niet tornen aan het vertrouwen in de rechtspraak... maar we willen ook niet het beeld in leven houden... dat de rechtspraak feilloos is. Mm-hmm. De rechtspraak is ook feilbaar. Ik denk ook dat iedereen dat wel zal aangeven. Ja. En dit is natuurlijk wel over heel veel jaar. En er worden, wat hoorde ik, 220.000 mensen per jaar ongeveer gehoord. Ja. Dus om maar even aan te geven... dat we ook niet het beeld willen creëren van... er deugt helemaal niks van. Nee. Maar het is wel goed te kijken van wat mag er. Hoe is het op papier geregeld en hoe gebeurt het in de praktijk? Want uiteindelijk blijkt het mensenwerk te zijn natuurlijk. Mm-hmm. Lot, jij hebt voor de podcast ook gesproken met Koen Gijssen. Die heeft een aantal jaar geleden nog onderzoek gedaan... naar de verhoortechnieken bij de Nederlandse politie. Wat was zijn belangrijkste bevinding? Nou, Koen heeft specifiek onderzoek gedaan voor zijn proefschrift... naar het verhoren van kwetsbare verdachten. En hij kwam eigenlijk tot de conclusie dat verhoorders of agenten vaak niet weten dat ze met kwetsbare verdachten te maken hebben. Hij is met verhoorders gaan praten en die gaven eigenlijk allemaal aan dat ze inschatten dat ongeveer een paar procent, 3,5 geloof ik, dachten dat ze 3,5% van de tijd met een kwetsbare verdachte te hebben te maken. Mm-hmm. En een kwetsbare verdachte is, moet je extra bij opletten als verhoorder. Nog meer dan bij een normale verdachte. Want er zijn een hoop meer risico's. Onder andere op een valse bekentenis. Hoe je zo iemand benadert. En kwetsbaar is dat dan bijvoorbeeld ook de vier mannen die we net bespraken? Zeker. Die een alcoholprobleem hebben. Dat zou ik wel willen zeggen. Misschien een lager IQ? Of... Ja. Okay. Ja, misschien mentaal minder weerbaar. Minderjarigen zijn bijvoorbeeld ook kwetsbare verdachten. En wat nou bleek uit een screening van allemaal verdachten in een cellencomplex waar hij onderzoek heeft gedaan, in veel verschillende cellencomplexen in Nederland, is dat ongeveer 60% van die mensen als kwetsbaar kon worden aangemerkt. Dus dat er eigenlijk bij de politie nog niet heel veel besef was van wanneer heb je nou wel of niet met een kwetsbare verdachte te maken. Dus zijn aanbeveling was vervolgens ook, behandel dan gewoon iedereen als een kwetsbare verdachte. En dat vind ik wel een hele goeie, want ik zou me misschien als helder denk het mens al kwetsbaar voelen in die situatie. Door stress, of omdat ik niet weet wat me overkomt. Omdat ik in een ongezellige ruimte zit met TL-lampen... met 5 camera's in mijn nek, weet je wel. Dus Ik vind dat een hele goede aanbeveling om iedereen te behandelen als kwetsbare verdachte. Maar dat is niet wat er nu gebeurt, nee. En dan loopt het ook heel nauw inderdaad hoe vragen worden gesteld natuurlijk. En hoe de band is die wordt opgebouwd tussen een verdachte en een rechercheur. Wij gaan zo plaatsnemen in die verhoorkamer om te horen hoe het daar normaal gesproken aan toe gaat. Wat wel mag, wat niet mag, wat het effect is op degene die in dat beklaagde bankje zit. En dat doen we met strafrechtadvocaat Geert-Jan van Oosten, rechercheur Ton Heukenmeijer, rechtspsycholoog Annelies Vredeveld en strafrechter Jacco Jan. En als we dat gaan doen, als de gasten hier binnenkomen in de verhoorkamer zometeen, dan luisteren wij naar muziek die eigenlijk bij jou opkwam bij het zien van al die verhoren. Welk liedje is dat? Welk nummer? Dat is het nummer van Rockwell, Somebody's Watching Me. Ik voelde me af en toe echt een soort fly on the wall terwijl ik die tape zat te kijken, omdat ik daar natuurlijk eigenlijk helemaal, die zijn niet gemaakt met het idee dat een onderzoeksjournalist daar 40 jaar later naar moest kijken. En dit nummer kwam telkens in mij op. Ja, dus dat is me wel heel erg bijgebleven de afgelopen maanden. Wel dus het nummer Somebody's Watching Me. Neem plaats in de voorkamer, zou ik zeggen. Strafrechtadvocaat Geert-Jan van Oosten, rechtspsycholoog Annelies Vredeveld en rechercheur Ton Heukenmeijer, naast Michiel Prins, die er al was. Welkom, jullie allemaal. Ton, het is eigenlijk voor jou heel bekend terrein hier in een verhoorkamer. Je hebt ruim 40 jaar ervaring al bij de politie. 30 jaar bij het korps in Amsterdam. Nu 16 jaar bij de landelijke eenheid. In al die jaren heb je veel verhoren gedaan. Neem ons eens mee. Hoe ziet een verhoorkamer eruit? Want het is niet de meest sfeervolle omgeving, toch? Nee, dat klopt. Het is zeker niet de sfeervolste. Maar om een klein beeld te geven. Het is in principe een ruimte van maximaal een beetje 3x3 meter. Een gewone verhoorkamer. Dan hebben we het niet over een videoverhoorkamer. En er staat een tafel in. Daar staat een computer op met een beeldschermpje. En in de coronatijd hingen er nog een glasplaat tussen. En dan staan er, daarachter staan twee stoelen. Eentje voor de verdachte en eentje voor de raadsman. En dan staan er twee stoelen voor de computer. Voor de regisseur die moet typen en de regisseur die ernaast zit. Ja. En cameraatjes in de muren of zo? Zijn die weggewerkt of zijn die gewoon zichtbaar? Als een videoverhoorkamer is, dan is die in principe wat groter. En er zijn er in de hoeken camera's verwerkt. En ook camera's dat je zo het gezicht van de verdachte goed kan waarnemen. Voor de mensen die in de regiekamer zitten. Dat die dat goed kunnen beoordelen. Ja, en dat is het. En dat is het eigenlijk in grote En dan kom jij met je dossier onder je arm, komen jullie binnen. Nou, dat is mooi met die computers. Maar dat hoeft niet eens meer. De computer. Maar in principe, vroeger kwam je met je map in. Ja, toch? Ja, dat klopt. Ja, maar dat is natuurlijk niet meer. Dat is niet meer, gelukkig. Nee, en Geert-Jan van Oosten, jij bent strafrechtadvocaat. Dan ben jij bij zo'n verhoor aanwezig. Weet de verdachte eigenlijk die je op dat moment dan gaat bijstaan eigenlijk altijd waarvoor die daar is? Nou ja, dat wordt er wel medegedeeld natuurlijk. Het strafbare feit waar die van verdacht wordt, dat wordt er medegedeeld. Maar dat is ook onze makke altijd als advocaat. Heel vaak zien wij die verdachte pas een half uur van tevoren. Doordat je een piketmelding hebt gekregen. En dan heb je een formulier waarop staat waar die van verdacht wordt. En dan heb je een half uur de tijd ongeveer om het ijs te breken. En om te kijken wat voor vlees je in de kuip hebt. Kijken of iemand zo'n verhoor aan kan. Dus een van de moeilijke dingen uit ons vak is ga je iemand laten verklaren. Of zeg je nou laten we ons voorlopig maar even op ons zwijgrecht beroepen. Ja. Ja, en dat hangt een beetje af van hoe je iemand erbij ziet zitten. En ook hoe zwaar de aanklacht is misschien. Ja, ook dat. Maar ook bijvoorbeeld, dan moet je eigenlijk heel snel reageren. Als je bijvoorbeeld iets hebt van, er zit bijvoorbeeld een noodweerverhaal in. Dan is het heel onlogisch om dat niet snel naar voren te brengen. Als je denkt, iemand zit daar onschuldig. En hij kan zijn onschuld bijvoorbeeld handen en voeten geven. Dan is het ook natuurlijk heel verleidelijk om dat meteen te gaan doen. Alleen, wij kennen het dossier niet. Wij kennen de persoon niet. Dus dan zit je aan het luchtfietsen. Ja. En dat maakt het soms lastig. Ja, want dat is misschien ook niet iets wat iedereen weet. Dat je als advocaat wordt je eraan toegevoegd. Lang niet iedereen heeft ook geld. Dus je komt op dat moment binnen. En... Ja, soms wel. Hè. Soms is een cliënt al van tevoren bij het kantoor geweest. Ja. Die zegt van nou, er zit iets aan te komen. Of ik heb een brief gekregen, ik moet me gaan melden. En dat is voor ons allemaal veel prettiger al. En het is in de wet allemaal prachtig geregeld. Die zegt, zodra iemand aangehouden is, dan heb je recht op het dossier. Nou, in de praktijk krijg je dat helemaal niet. Dus vaak zijn we afhankelijk, tenminste dat doe ik vaak wel, dat ik iemand als Ton vraag van, goh, zeg nou eens eerlijk, wat heb je tegen iemand? Heb je een harde zaak? Kan je iets een tipje van de sluier oplichten? En de een is geneigd om het wel te doen en de ander niet. Als iemand dat wel geneigd is om dat te doen, dan kan je wat gerichter advies geven aan je cliënt. Dus in die zin werk je ook wel samen. Het is niet alleen maar Het is een beetje geven en nemen. En we zijn natuurlijk nu een aantal jaren ervaring met elkaar. Vroeger waren wij er helemaal niet bij. Nee. Dus hadden ze vrij spel. Daar is ook al die ellende uit ontstaan. De tegenpartij klonk het hier toch wel leuk. Ik denk dat tegenwoordig minder vaak fout gaat. Maar we hebben nu een aantal jaren de tijd gehad om elkaar te ruiken. En sommigen vertrouwen elkaar wel en anderen minder. Ja. Ja. Want Michiel Prinsen, je bent nu journalist, hè, maar je hebt ook veel verhoren afgenomen. Wat is de sfeer over het algemeen in zo'n verhoorkamer? Ja, god, het is natuurlijk geen zomeravondvoetbal wat je gaat zitten spelen met elkaar. Nee. Dus de verdachte is... Zit in de knel in zekere zin. Hè. Hij weet niet precies wat de politie al weet. Weet inderdaad wel waarvan die verdacht wordt. Maar hangt er een soort spanning? Is er een open sfeer? Dat scheelt heel erg aan wie er zit. Dat ligt heel erg aan de verdachte ook natuurlijk. Aan zijn of haar eigen opstelling. Ja. Maar het ligt ook voor een heel groot deel aan de rechercheurs. En ik moet zeggen dat we toch wel ook heel vaak proberen om er gewoon een normaal gesprek van te maken. Hoor. Ton, hoe doe jij dat? Eerst praat je pot een beetje? Of? Ik ga altijd eerst. Uiteraard, het Geertje ook zegt, je maakt die verdachte brengen op de hoogte van waar die is aangehouden of die in verzekering gesteld is en waarom hij bij ons zit. Dan stel je eerst netjes voor van wie ben je? Ik ben die en die en die. En ook, zullen we elkaar toetreëren of niet? En ja, tuurlijk is er spanning. En dat probeer je eigenlijk zoveel mogelijk weg te nemen. Want je probeert, ondanks dat hij natuurlijk voor een strafbaar feit zit, probeer je wel die spanning weg te krijgen. En een beetje contact te gaan leggen. Want je dat, vertrouwen te winnen. Ja, nou ja, uiteraard op een gegeven moment vertrouwen. Maar wel dat je... ik heb zoiets altijd... Ik probeer altijd de verdachte zodanig te behandelen zoals hij zelf behandeld wil worden. Ja. En dan probeer ik gewoon eerst met die man of met die vrouw te praten. Tot ik op een gegeven moment een beetje contact heb. En dat kan een half uur duren, dat kan een uur duren. Dat ligt ook helemaal aan de zaak waarvoor die zit. En dan ga je eens beginnen. Want ik kan me wel voorstellen, Michiel, als je eigenlijk... dat je ook een soort spanning... Ja, wedstrijdspanning mag ik het niet noemen... maar wel met een soort spanning die voorkamer ingaat van... nou. We gaan dat varkentje even wassen of we gaan even de boel naar boven krijgen. Ligt heel erg aan het strafbare feit, denk ik ook. En in welke fase van het onderzoek je de verdachte gaat zien. Als je al 2 jaar op een bepaalde zaak zit... en je gaat dan eindelijk een keer de verdachte van zijn bed halen en verhoren... Ja, dan heb je wel inderdaad zo'n soort van... nou, nu gaan we hem eindelijk zien. Mm-hmm. En heel erg benieuwd wat hoe die gaat reageren. Het heeft het een en ander in de krant gestaan, noem maar op. Hè. Nou ja, dus dat is inderdaad dat zeker een spanning. Ja. Dan wordt ook echt gekeken wie op het team is het meest effectief om hem te gaan horen. Hè, er wordt wel naar gekeken natuurlijk. En ik moet zeggen dat... Wat is dan effectief, als ik vraag maar? Jacco Jans, strafrechter, ook bij. We gaan straks over rechtmatigheid en zo praten. Maar voel je vooral vrij ook om... Vandaar mijn vraag. Wat is een effectieve verhoorder? Nou, dat heeft denk ik met de benadering te maken. Wat Ton ook net zegt, is... ik moet zeggen, de beste verhoorders waar ik mee heb mogen werken... zijn toch de mensen die op alle stijlen beheersen eigenlijk. Gewoon heel vriendelijk kunnen zijn, wat strenger kunnen zijn. Echt met iemand contact kunnen maken. En dat klinkt makkelijker dan je denkt. Want effectief, ik neem aan dat Jacco Jansen dat misschien ook wel bedoelde... van is effectief de bekentenis loskrijgen... Nee. Of gewoon duidelijk krijgen wat er gebeurd is. Want dat is waar een verhoor op gericht is officieel. De beste verhoren, maar daar gaat Annelies denk ik dadelijk heel veel over zeggen. De beste verhoren zijn niet de verhoren waarin iemand... bewust, als een kies die getrokken moet worden... een bekentenis gaat afleggen. Maar waarin iemand gewoon een goed verhaal gaat vertellen... waar je wat mee kunt in het dossier. Ja, en wat je net aangaf, van, als het al lang geleden is... de pompmoord, daar zat natuurlijk die beladenheid wel omheen... waar we het over hadden. Want voor de duidelijkheid, een verhoor is dus officieel gericht op waarheidsvinding. Er moet op een neutrale manier verhoord worden. En het uitgangspunt is ook dat de verdachte onschuldig is. Nou hebben we het vandaag over wanneer het misgaat... wat bij die pompmoord is gebeurd. En dat kan bijvoorbeeld het geval zijn... als rechercheurs vooringenomen het verhoor ingaan in plaats van neutraal. En dat lijkt ook zo te zijn geweest bij de pompmoord. Er is geen spoor aan technisch bewijs. Ook de DNA-sporen op de plaats delict zijn niet te linken aan de 4 mannen. Toch lijken de rechercheurs het zeker te weten... dit zijn de daders. Ze hoeven alleen nog maar te bekennen. Ja, Annelies Vredeveld als rechtspsycholoog. Zij gaan het verhoor in met een schuldpresumptie. Dus geen onschuldpresumptie, maar de schuldpresumptie. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ze eigenlijk er al van uitgaan dat deze mannen de moord gepleegd hebben in dit geval. En daardoor, dat beïnvloedt heel erg de stijl van verhoren. Dus daardoor, als de mannen zeggen dat ze het niet gedaan hebben, ja, dat is irritant natuurlijk, want ze hebben het wel gedaan. Dus dan ga je steeds meer druk zetten om toch die zogenaamde waarheid in jouw ogen boven tafel te krijgen. En dan zie je dus ook op die manier dat er heel veel suggestieve vragen worden gesteld. Dat er heel veel druk wordt gezet. Dat er wordt gezegd dat anders het verhaal wel voor hun gaan invullen. Ja. En er wordt best af en toe flink... er wordt een paar keer voor klootzak uitgemaakt en van de verdachte. Er wordt af en toe geschreeuwd naar ze. Dus die toon die is dan bepalend, neem ik aan. Ja, zeker. En het is een misvatting dat het alleen gaat over... we vinden het niet netjes dat iemand een klootzak noemt. Dat vind ik niet netjes. Maar dat is nog niet eens het punt. Het punt is dat de informatie die jij verkrijgt... door op die manier te verhoren, niet betrouwbaar is. Want je weet gewoon niet of wat iemand bekent echt is of vals is. Nee. Terwijl als je op een neutrale en vriendelijke manier verhoort... dan is die informatie die je krijgt, blijkt uit onderzoek, veel betrouwbaarder. Als iemand dan bekent, dan kan je met redelijke zekerheid zeggen... dat het ook echt gebeurd is. Maar soms, Ton, zal je toch wel iemand een beetje onder druk zetten... of een keer wat harder gaan praten, of... Ja, dat gebeurt uiteraard ook. Ja. Maar ik heb die banden natuurlijk ook teruggekregen... Mm-hmm. ter voorbereiding van deze uitzending... Maar het is ook wat die advocaat Akda volgens mij zei. We moeten uitgaan van objectieve feiten. En daar moet je gewoon als regisseur ook aan vasthouden. Ja. En niet gaan of iemand wel of niet schuldig is. Want dat is niet aan ons, dat is aan de rechter. Ja. Maar wat zag jij, ben je ervan geschrokken van wat je zag? Of herken je het eigenlijk wel van vroeger misschien? Het is ook een tijd geleden, dus ja. Een andere tijdsspanne. Alleen ja, er werden heel veel suggestieve vragen gesteld. En er werd ook, ik heb maar een klein stukje natuurlijk gezien. Mm-hmm. Maar er werd op een gegeven moment ook... daderinformatie werd weggegeven. Wat het voorbeeldje van het was buiten en hij zegt dat het binnen is en dan gaan ze hem sturen. Dat moet je in principe proberen te voorkomen. We zullen volgend uur ook veel uitgebreider op die inhoud. Hè, mm-hmm. En hoeverre je daarmee ook je eigen brein kunt manipuleren. Of dat van een verdachte. Maar als we even bij de toonzetting blijven. Jullie geven allebei aan, Michiel, van zijn open vragenstellers. Maar ik kan me ook voorstellen, niet om jullie nou woorden in de mond te gaan leggen, voordat ik ook suggestieve vragen ga stellen. Maar dat je wel op het moment dat je aan alle kanten aanvoelt, die gast heeft het gedaan en die loopt een beetje mooi weer te spelen, dat je toch licht geïrriteerd raakt. Ja, irritatie. Ja, nee, het is meer dat je op een gegeven moment denkt, nou ja, gast, als jij denkt dat je met dit verhaal wegkomt, ja, zeker. Maar goed, dat ligt heel erg aan wat je al hebt in het dossier, welke bewijsmiddelen er allemaal al zijn. Dat geeft je als rechercheur ook een enorme rust in zekere zin in het verhoor. Omdat je weet dat het verhoor niet cruciaal is voor het dossier en het vervolg daarvan. Dus je weet, er zijn camerabeelden, er is echt een hele harde DNA-match. Je hebt een zoeking gedaan en allerlei belastende materialen gevonden. Je hebt getuigen, je hebt zo ontzettend, je hebt financiële data, je hebt zijn internetverkeer gezien, zijn mobiele verkeer gezien. Ja, dan weet je gewoon, wat je wil zeggen is allemaal prima. Als jij bij dit verhaal blijft, je kunt wel op een gegeven moment natuurlijk gaan zeggen van, ja, je staat er niet best op. Je staat er niet best voor. Dus je moet niet gaan schermen met bewijs dat je niet hebt, maar je kunt hem wel, of haar, maar het is toch meestal hem, je kunt hem wel vertellen, er is wel een lastig verhaal. Dat is natuurlijk wel wat je kunt doen. Geert-Jan van Oostig, heb je ook wel eens andere ervaringen? Of is het altijd zo netjes tegenwoordig zoals Michiel net omschrijft? Nou, het gaat tegenwoordig wel redelijk netjes. Het gaat wel heel inefficiënt. Maar inderdaad, kijk, de fouten worden niet gemaakt bij zaken waar het bewijs hartstikke dik in het dossier zit natuurlijk. Daar gaan de emoties niet spelen. Nee, het gevaar, wat je net zei, van als iemand als een water voelt dat iemand het gedaan heeft, er hoeft alleen nog maar een bekentenis plaats te vinden. Ja, dat zijn dan levensgevaarlijke zaken. Want waarom voel je dat aan je water? Waar is dat op gebaseerd? En een enkele bekentenis, staat niet voor niks in de wet, is onvoldoende om iemand te veroordelen, gelukkig. Dus eigenlijk, politie, doe gewoon goed je werk op andere terreinen. We hebben zoveel dingen tegenwoordig, ook technisch, wat we vroeger niet hadden. Eigenlijk, het zou een soort verificatievergadering moeten zijn, zo'n verhoor. En terecht mag je best voorhouden, we hebben zoveel bewijs tegen jou verzameld. Het kan best een goed idee zijn om van meet af aan nu openheid van zaken te geven. Want dat kan je in een later stadium, tijdens een proces, kan je dat goed uitkomen. Ja. Maar als je gewoon geen zaak hebt en je denkt dat je door druk en door emotie wel een zaak denkt te krijgen, dan ben je levensgevaarlijk bezig. En als ik dat merk in een verhoor, dan maak ik echt korte metten mee en zeg ik, dit is voor ze gewoon afgelopen. Kan je dat bepalen als strafrechter? Ja hoor, ik zeg, mijn cliënt verklaart niet meer. En als ze dan nog doorgaan, dan gaan we de officier of justitie bellen. Of echt vervelend worden. Maar in ieder geval, we gaan geen verklaring ondertekenen. En we gaan dwars liggen. We gaan ervoor liggen. Ja. Tom, ben je wel eens je geduld verloren in al die 40 jaar? Ja, zo liegen als het niet zo was. Dat het is wenselijk, denk ik. Maar het is ook wat Michiel zegt. Kijk, als je op een gegeven moment heel veel bewijs hebt, je gaat op een gegeven moment gewoon confronteren, die verdachte. En als we tijdens observaties gezien hebben, als we tijdens afluisteren van telefoons, als we uiteraard eerst vast kunnen stellen of hij de gebruiker is van het telefoonnummer en degene is die deel maakt uit het gesprek. Als je dat allemaal hebt en je gaat het ook vies, of je gaat het ook werkelijk in het verhoor binnenbrengen, dus je laat hem die beelden zien. Want dat heeft veel meer impact natuurlijk. Net zoals een gesprek kan je oplezen vanaf van een vervelletje papier. Maar dan zeg ik ook altijd tegen die collega's, jongens, dat werkt nou niet. Dat gesprek opnemen en het laat je in die voorkamer luisteren. Want dat heeft verschrikkelijk veel impact natuurlijk op een verdachte. Want de vanuitgaande, even in dit geval, dat die verdachte het ook gedaan heeft. Kijk, die verdachte weet natuurlijk precies wat er gebeurd is. En wij weten in grote lijnen veel, maar we weten natuurlijk niet alles. En als je dan die soort dingen allemaal inbrengt, Ja, dan kan je natuurlijk die druk aardig ophogen. Ja, maar wat, hoe ziet dat eruit, druk ophogen? Is dat... Ja, het is natuurlijk voor een verdachte niet fijn. Als hij steeds van een lichte vorm naar steeds zwaardere vragen... Nee, dat doe je inhoudelijk, voer je inhoudelijk, die druk op. Ja, ja. Maar gebeurt het tegenwoordig, wat we daar in die beelden zagen... gebeurt dat nooit meer? Oh, dat inderdaad met stemverheffing wordt gesproken? Nee, natuurlijk wel met stemverheffing. Ja. Dat sluit ik zeker niet uit. Maar zoals ik heb zelfs nog die Zaanse voormethode gedaan... Ja, die moet je even uitleggen. De Zaanse voormethode, wat is dat? Nou, dat is toen de tijd hadden wij een liquidatie van een Turkse meneer in het Amsterdamse. En we hebben daar toen de tijd twee verdachten voor aangehouden. En één had een pakketje met de vinger van de slachtoffer met zijn trouwring. Had hij gepost bij een postkantoor in een plaats in Nederland. Alleen zijn probleem was dat vingerafdruk in de binnenkant van de doos zat. Dus hij had wat uit te leggen. Nou, uiteindelijk hebben mijn collega en ik die man 6-7 uur gehoord. En hij bekende dat hij dus degene was geweest die het pakketje gebracht. Daar zat ook een heel verhaal achter. Ja. Dus op een gegeven moment dachten ze ook bij ons... van nou, er zit misschien wat meer in. Want die andere verdachte, dat was meer een geweldsmannetje... die wilde niks verklaren. En toen zijn we op een gegeven moment naar die Zaanse voormethode... dat was toen heel erg in. En toen zijn we daar naartoe gegaan. En ja, dat is op zich was dat een geweldige methode. Want er zit een heel team aan vast. Allemaal koppels rechercheurs. Allemaal verschillende persoonlijkheden. En er zat een rechtspsycholoog, wat achteraf geen rechtspsycholoog bleek te zijn. Want die had niet een bepaald papiertje. Dus daar ging het op. Was dat de bedoeling dat hij erbij zat in ieder geval? Ja, dat was zeker. Maar wat er op dat moment gebeurt, Annelies, jij kan het misschien beter ook uitleggen. Is dat er heel. Nou, iemand wordt heel lang verhoord. Wordt geconfronteerd met beelden van het plaatsdelict bijvoorbeeld, van het slachtoffer. Ja, ik heb het natuurlijk zelf niet uitgevoerd, dus in die zin kan ik niet beter uitleggen. Maar ik kan wel uitleggen wat er gebeurt. Dus er wordt inderdaad veel druk gezet door dingen. En dat is eigenlijk een beetje ook wat je in die verhoren hier ziet. Dus door heel erg hard te zeggen, te maximaliseren hoe erg het allemaal wel niet is. En dat ze echt moeten gaan bekennen. En door te minimaliseren, door te zeggen, nou ja, ik snap het ook wel. Ja, soms kan je gewoon je geduld verliezen. En ja, misschien had ik hetzelfde wel gedaan als ik jouw schoenen stond. En nou ja, als je gewoon een beetje bekend dat je erbij was, maar dat je het niet echt gedaan hebt, nou, dan zal het allemaal wel goed komen. Dat soort technieken gebruiken. Dat is hoe... Maar dat is niet mijn stijl, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is heel mooi. Op alle manieren wordt eigenlijk een verdachte murf gemaakt. Zo kun je het wel zeggen. Ja, ook zo extremere dingen. Je kan ook mensen van hun slaap beroven... door iemand naast in zijn cel te zetten die heel veel herrie maakt. Door heel vaak te verhoren, door heel lang te verhoren... Ik durf de stelling best aan dat je iedereen zijn eigen zelfmoord kan laten bekennen. Dat is helemaal niet zo eenvoudig. Want op een gegeven moment, je creëert gewoon een situatie waarin mensen denken, hier wil ik onderuit. Onder deze situatie, onder deze druk wil ik uit. Dus moet ik iets tekenen? Ik teken het wel. Ja. En dat zie je ook in al die dwalingen die we in het verleden hebben gehad. Zo is het gegaan. Denkende, later komt het wel goed. Als ik bij de rechter ben, dan kan ik het echte verhaal vertellen. En dan wordt die verklaring wel terzijde gesteld. En dan gaat het fout. Dus die druk moet je niet willen. Nee, en daarom, die methode is niet voor niks verboden. Maar het was wel voor jullie als rechercheurs om er wat uit te krijgen, was die eigenlijk heel fijn. Ja, maar hoe wist je dan of je goed zat? Nou ja, omdat ik ook mijn eigen ethische grenzen heb. Want er werd op een gegeven moment in diezelfde methode werd er door een leidinggever aangehaald van we gaan foto's maken van de kinderen van de verdachten bij de school. En die gaan we inbrengen in het verhoor. En toen hebben mijn collega en ik gezegd, dan werken we niet aan mij. Dan ga je eigenlijk iemand via de kwetsbaarheid, via zijn eigen familie? Nee, dan ga je een ethische grens over. Dat kan absoluut niet. Maar dat is ook gebeurd bij die methode? Nee, dat hebben bij ons is het niet gebeurd. Maar dat, ik sluit niet uit dat het bij anderen wel gebeurd is. Dus, maar voor de rest is er bij ons niks onoorbaars gebeurd. Want ik ben er zelf bij geweest. Ja. Want er werd natuurlijk heel veel gesuggereerd in de media. Want de slachtoffer die was bijvoorbeeld met allemaal stenen om zijn lijf. Was hij boven water komen drijven. Er werd ook in de krant gesuggereerd, nou, we hebben die stenen zomaar bij hem in schoot gelegd. Nou, dat gebeurde dat helemaal niet. Zo. Nou ja, hij pakte gewoon die steen. Je ziet het wel overigens bij de pompmoord, hoor je op een gegeven moment ook wel bij Hein, die dus is gebroken, die uiteindelijk die bekentenis heeft afgelegd, dat ook aan zijn familie wordt gerefereerd, hè, over hoe die het zouden vinden of hoe die nu reageren. Dus dat is natuurlijk een kwetsbare plek. Ja daar werd ook in gespeeld. Nou. Ja. In hoeverre ga je andersom als iemand blijft zwijgen? Want dat kwam net al heel even ter sprake met Geert-Jan van Oosten. Als iemand niks zegt. Ja, dat laat ik zo zeggen. Dat is niet het type verhoor waar je heel veel voldoening uit haalt als rechercheur. Maar het is ook zo dat je weet dat de spelregels zijn. Iemand heeft het recht om te zwijgen. Zeker, en ja. Daar begin je ook mee. Hè? Dat is het eerste wat je zegt, hè? De cautie heet ja. Dat. Hè? Dus het eerste wat je zegt tegen een verdachte is dat hij het recht heeft om vragen niet te beantwoorden. En sommige verdachten weten dat heel erg goed. En die zitten ook heel strak. Zwijgplicht. Zwijgplicht, ja. Precies. En die zeggen, opgelegd door de advocaat. Ik beroep me niet op de anderen. Ja. Ja. Precies, ja. Maar wat wel onderzoek heeft aangetoond, is dat wanneer iemand blijft zwijgen, dat er dan sneller wordt geïntimideerd of in ieder geval meer wordt ingespeeld op iemand zijn geweten, op de consequenties van zijn gedrag. Is dat ook een manier van druk zetten? Ja, kijk, wat je op een gegeven moment wel kunt doen, is dat je, zeker als er een bepaald feit is, iemand heeft beschikt ineens over heel veel geld, maar heeft geen werk en geen legaal inkomen. Iemand gaat ineens heel erg naar het casino. Hè? En dat speelt allemaal in een tijdvak dat diezelfde persoon in verband wordt gebracht met een rol binnen een liquidatie. Ik noem maar wat. Nou ja, goed, dat komt voor, hè, helaas. Dan kun je wel op een gegeven moment zeggen van dit schreeuwt om een verklaring. Hè? Dus als jij niet over deze hele logische dingen iets vertelt, je hebt geen werk en geen inkomen, maar je beschikt wel, zien we aan je uitgavenpatroon, over heel veel geld. Ja, dan ben jij de eerste aangewezene om daar een verklaring over te geven. Eens, en dat maakt ons werk steeds lastiger, omdat het zwijgrecht is niet meer zo absoluut als het vroeger was. En wat Michiel terecht zegt, die situatie, wanneer schreeuwt het nou om een uitleg, die komt in mijn overtuiging steeds eerder om de hoek krijgen. Dat rechters toch geneigd zijn van ja, als je dit eerder had kunnen verklaren, waarom heb je dat niet eerder verklaard? En dus dan wordt op die manier toch aan het zwijgen van toen wordt een conclusie aan verbonden. Ja, want als strafrechter Jacco Jansen, ben je niet blij met die ontwikkeling van het meer zwijgen? Ik ben helemaal niet blij met meer zwijgen, omdat ik denk dat het best verstandig is, en Geert-Jan zei het al, voor heel veel verdachten, misschien wel de meeste verdachten die in de Nederlandse politie verhoord worden, Om gewoon wat te zeggen, om te vertellen wat je weet of wat er is gebeurd. Natuurlijk niet in die moordzaak op je kleine zusje, zeg ik altijd. Want daar moet iemand misschien echt wel eerst zwijgen en eerst de feiten kennen voordat hij verder gaat. En dan noemen advocaten dat ook heel netjes. Maar om dat maar altijd te doen, dat vind ik eigenlijk heel jammer. Want dan komt die bekentenis. Nou, er wordt heel veel gezwegen. En ik hoop dat we daar wel een kentering in krijgen, hoor, de komende jaren. Dat denk ik ook wel. En hoop ik ook wel. Maar er wordt heel veel gezwegen. En Straalt dat negatief op iemand af? Heb je dan eerder het idee dat iemand wat te verbergen heeft? Of? Nou, in de rechtspraak is het wel zo dat op enig moment als iemand niet verklaart en steeds maar niet verklaart en op zitting dan een verhaal gaat vertellen langs de bewijsmiddelen die in het dossier zitten, ja, dan krijg je wel de situatie van ja, nu is het wel een hele mooie verklaring die precies past op alles. En dat kan uitgelegd worden. Dat is geen bewijs, maar dat is dan mag bij het bewijs worden betrokken. En dat gebeurt ook wel. Ja. Maar de vonnissen die dat als hoofdbewijsmiddel hebben, dat zijn niet de beste vonnissen. Nee. Toch kan Annelies Vredeveld, begreep ik, als rechtspsycholoog, meewerkend opstellen, kan ook juist weer risico's met zich meebrengen. Ja, absoluut. Ja, ik ben het er natuurlijk mee eens met heel veel zaken. Als er heel veel bewijs ligt, ja, vertel het dan maar gewoon. Of als er inderdaad niet redenen zijn om te zwijgen, dan hoef je niet te zwijgen. Maar het probleem daarmee is wel een beetje dat mensen die onschuldig zijn vaak juist willen meewerken, want die willen de politie helpen en die willen proberen. Want die denken, ik heb niks te verbergen. Precies, ik heb niks te verbergen. En wat je dus ook ziet in deze zaak, juist in deze zaak, is dat die mensen heel erg willen meewerken. Dus die Kobus die vertelt van alles, vanuit zijn dromen, wat hij heeft gezien. Want hij wil heel graag dat die zaak opgelost wordt. En die, ik weet niet meer hoe die heet, die man die zei op een gegeven moment, ja, als ik erbij was geweest, ja, dan moet ik wel heel erg dronken zijn geweest. Ja. Dus hij probeert echt mee te denken van ja, jullie weten zo zeker dat ik het ben. Misschien ben ik het dan ook wel. En voor je het weet wordt daar dan op ingegaan. Precies. En het probleem is dus, uit onderzoek blijkt ook dat mensen die onschuldig zijn veel meer geneigd zijn om mee te willen werken en dus te praten. En zich daarmee soms heel onhandige dingen zeggen en zich daarmee soms zelf in de problemen werken. Ja, het is ook een soort, voor mij is het een soort filosofisch begrip, een soort erfzondeachtig begrip, dat mensen toch denken, als ze beschuldigd worden, dat er iets met hun aan de hand zou kunnen zijn. Dat is een beetje wat Kafka ook in dit proces heeft beschreven. Die man die gaat ook aan zichzelf twijfelen. Van, ik word beschuldigd van iets, er zal wel iets mis met mij zijn. Ik vond een heel mooi citaat uit 1902 van de Nederlandse Juristenvereniging, die ook zegt van ja, ook iedereen die onschuldig is, die is beangstigd om de schuld op zich te laden. Dus die gaat allemaal verhalen vertellen waarvan hij denkt van hiermee kom ik snel onder die verdenking uit, maar daarmee maak maakt hij zich juist verdacht. En daar moet je als advocaat ook ontzettend bedacht op zijn. Daarom goed dat jij dat zegt inderdaad. Van die hele aardige mensen. Die moet je tegen zichzelf in bescherming nemen. Ja, hoe... En dan wel zeggen van ja, de politie is dit nu even niet je beste vriend. Nee, maar hoe onderscheid jij dat, Ton, als rechercheur? Van hoe weet je nou dat iemand eigenlijk vanuit zijn bereidheid meepraat? Je merkt het al natuurlijk als je puur met het sociale verhoor begint te zijn. Kijk, op het niveau waar wij dan werken, er zijn natuurlijk allemaal grote zaken. Dus daar staan vier of jaar of meer staan erop. Dus die zijn op zich meer terughoudend. Maar als je puur al in het sociale verhoor zegt van, zoals Geert-Jan terecht zegt, zwijgplicht. Ja, dan denk je, ja, de simpele vragen van dat, weet je wel. Daar komen ze al niet mee dan. Nee. Dus. Heb je wel eens gedacht achteraf, had ik niet moeten doen? Nee, dat heb ik wel eens gedacht, ja. Dat klopt. Waar ging dat dan om? Ja, dat is een voorbeeld. Dat is nog niet eens zo lang geleden. Had iemand verhoord in. Dat was dan in een verdovende middelenzaak. En ik had over de tap gehoord dat, dat ik ook te sprake kwam. En er werd het Amsterdamse woord gezegd, teringlaaier. En toen dacht ik, ja, wacht even. Ik ging me niet persoonlijk maken, maar ja, ik denk teringlaaier. Maar de consequentie van die persoonlijke handelen was dat het huis waar die in woonde, dat er door de gemeente 3 maanden dichtgetimmerd werd. En degene die er nog achterbleef, die moest het huis uit. Die had een groot probleem en die wist er dus niks van. Dus ik heb toen in het verhoor op een gegeven moment aangegeven, toen het er te sprake kwam, ja, wie is hier nou een teringlaaier? Ja, met een teringlaaier, een stemverheffing. Dan zag je die advocaat ook kijken. En dan denk je achteraf, denk je dan van ja, had ik het misschien niet zo moeten doen. Ik stond er wel volledig achter hoor. Maar dat zijn die momentjes dat je dan denkt, ja, moet ik het doen? Was niet zo chic. Was niet helemaal chic. Ja, dat is zo. Dus. Geert-Jan van Oosten, heb jij wel eens gedacht, had ik niet moeten doen? Tijdens een verhoor. Ja, ik had niet moeten ingrijpen. Ja, nee, ik ben er wel uitgegooid tijdens een verhoor. Dus ja, dat is te gek. Er gingen dus scheldwoorden ook over en weer? Of wat gebeurde nou, er? Nou, scheldwoorden niet, maar gewoon dat ik een heel eng gevoel kreeg bij een verhorend koppel. Dat ik denk van nou, wat hier op papier wordt gezet, dat deugt gewoon niet. Dat dekt de lading niet, dat is een andere sfeer die erin zit. En ik kreeg daar niet de ruimte om dat te goed te veranderen. Dus toen heb ik inderdaad ook gezegd van we stoppen ermee. En dat wilden ze niet, ze wilden doorgaan. En dat was eigenlijk nog in het beginstadium dat we er überhaupt bij mochten zijn. Dus dat werd een conflict en dat is toen een beetje een scheldpartij geworden. Ja, ook niet chic inderdaad na de hand, maar achterop ben ik wel blij dat ik het toen op de spits heb gedreven. Dat dan weer wel. Ja. Ja. Want ja. Officieel is er, van welke kant dan ook, Michiel Prinsen, er is een drukverbod, hè? Zo heet dat dan. Ja. Je mag geen druk zetten. Oh, daar ben ik niet meer bekend. Ongeoorloofd, serieus? Ongeoorloofde druk, ja. Nou, het Europese Hof, geloof ik, heeft er een uitspraak over gedaan. Ja. Ja. Nee, artikel 29 van strafvordering. In vrijheid moet de verklaring worden afgelegd. Ja. Zo simpel is het. Dus alleen, ja, daarmee bedoelt niet onder druk. Heel simpel, als je gaat martelen, kan je, ja, dan gaan we de heksen weer op de nee, maar dan roept natuurlijk wel de vraag op, Lot Buijs. Ja, wanneer is iets druk? Wanneer is iets ongeoorloofde druk? Nou, dat vond ik dus heel interessant aan mijn gesprek met onderzoekers en docenten van de politieacademie. Ik heb de handleiding verhoor, de 8e herziene druk er even bijgepakt en doorgelezen. En daarin staat op een gegeven moment hoe zwaarder de zaak, hoe meer druk geoorloofd is. Ja, ja, ja. En vervolgens vroeg ik aan ze van, wat is nou het nut van druk? En dan zeggen ze, dat is er niet, dat is niet nodig. Maar er staat volgens wel in die handleiding, je moet druk opbouwen zus. En je kan een verdachte omsingelen met aanwijzingen zo. En zij leggen dat dan uit als die druk is een soort van interne druk die een verdachte voelt. Dat is eigenlijk een soort van onvermijdelijk bijproduct. Maar ik lees dat als druk zetten. En zo vind ik dat eigenlijk ook dat het is opgeschreven. Dus dan denk ik, ja, dat zeg je dan wel heel mooi van het is dan de bedoeling. Wordt het uiteindelijk in de praktijk een rekbaar begrip. Ja, dat denk ik wel. Ja, en denk ik dat een heel groot valkuil is. Want heb je als rechter ook wel zoiets van, nou, hoe zwaarder de zaak, dan mag best wat druk uitgeoefend worden? Nou, als ik het dan beperk tot het verhoor in de zittingszaal, hè, waar wij ook met de verdachte natuurlijk één op één praten. Ja, wij zetten geen druk op de zin zoals die net wordt besproken. Maar wij confronteren natuurlijk wel de verdachte met de bewijsmiddelen die er in het dossier zitten. Waaronder ook misschien die bekende verklaring die er ook in zit. En dan vragen wat daar zijn antwoord op is. En hoe die dat duidt en hoe die dat met elkaar in verband brengt. En zo toetsen we uiteindelijk de bewijsmiddelen allemaal met de verdachte. En ook die bekende verklaring met die verdachte. En daar gaat natuurlijk best een zekere Ja, druk vanuit, want het zijn de bewijsmiddelen waar de verdachte op dat moment mee wordt geconfronteerd. Maar dat is anders dan wat we in de pompmoord natuurlijk hebben gezien. Dan krijg ik een volgende stap. Wat maakt nou dat iemand wel of niet breekt? De toonzetting van een verhoor, dat is één ding. De volgende stap is of de verdachte daarin meegaat. Iets bekennen dat je niet hebt gedaan is volgens rechtspsycholoog Robert Horslenberg helemaal niet zo ondenkbaar. Lot, jij sprak hem ook voor jouw podcast en hij zei daarover het volgende. Ik zou ook vals kunnen bekennen. Ja? Ja. Zelfs met alle kennis die u hebt? Zelfs met alle kennis wat ik heb. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik op een gegeven moment ook door de mand val. Iedereen kan tot een valse bekentenis worden verleid. Annelies, geloof jij daar ook in? Dat iedereen dat kan? Ik denk zeker dat iedereen tot een valse bekentenis kan worden geleid. Ik denk wel dat er hele andere dingen voor nodig zijn bij sommige mensen dan bij andere mensen. Ja. Dus iedereen kan zo hard gemarteld worden dat hij vals bekent. Dus in die zin iedereen. Maar er zijn zeker, sommige mensen zijn veel kwetsbaarder en veel gevoeliger voor. Dat zijn mensen die allerlei, bijvoorbeeld lager IQ hebben of mentale problemen. Die zijn suggestibeler, dus die gaan eerder mee met suggestie. En daarvoor is dus minder nodig om ze vals te laten bekennen. Ja, dat zijn eigenlijk de vier, Lot Buijs gaf dat net ook al aan, die we ook bij de pompmoord hebben gezien. Klopt, en in de pompmoord komen er twee dingen samen, want het zijn dus kwetsbare verdachten enerzijds. En bovendien is het niet eens subtiele druk die er wordt gezet, maar een enorme druk. Nou ja, en dan hangt het ook nog af van de omstandigheden, dus tijdens en rondom een verhoor. En ook daar zijn best wat voorbeelden van. 6 dagen lang, om de havenklap, moet ik de cel uit. Weinig slapen. Ina Post is vrijgesproken. Ze was vatbaar voor suggestie en voor de informatie die rechercheurs haar voorhielden. Dit is een campingmoord. Sterke aanwijzingen zijn dat Franks bekentenissen vals zijn. Tijdens opsluiting en afzondering en hele lange verhoren. Suggestieve verhoren met mogelijkheid om met de advocaat te overleggen. En op een gegeven moment word je gewoon gebroken, hoor. Ja, je hoort over afsluiting, afzondering, weinig slaap. Licht in de kamer, hoorde ik ook bij de pompmoord. Waardoor eigenlijk iemand niet kan slapen. Advocaat zwart maken. Advocaat, ja, dat gebeurt ook. Maar dat zijn allemaal dingen die eigenlijk de omstandigheden dan... Ja, dat zijn inderdaad... En die ook bepalend kunnen zijn voor het breken van iemand. Ja, dat zijn situationele risicofactoren. En eigenlijk brengen al die dingen... Zorg ervoor dat je in een soort verwarde toestand komt. En een beetje... meer moeite gaat krijgen met de realiteit van fantasie te scheiden. Waardoor ook je herinneringen gaan overlopen in fantasieën. Of als je bijvoorbeeld tijdens het verhoor... als de verhoorders zeggen, nou, denk nou eens na... hoe zou het gegaan kunnen zijn? Dat je dan gaat fantaseren van, ja, als ik dat had gedaan... met wie zou ik daar dan geweest zijn? En hoe zou het dan gegaan zijn? En als je dat maar blijft doen en je die beelden voor je houdt... op een gegeven moment weet je gewoon niet meer... of die beelden nou je herinnering zijn die heel vaag is, of je fantasie. En dat hebben we misschien in ons dagelijks leven ook wel eens, ik in ieder geval wel, dat ik soms denk, heb ik dat nou gedroomd of is dat nou echt gebeurd? Ja. En als je dan nog heel weinig hebt geslapen precies, en heel moe bent. Die situatie wordt daardoor versterkt. Ja. Maar die voormethode is ook echt gewoon nu afgeschoten volgens mij, maar stel je nou eens voor, als je het gedaan zou hebben, hoe zou je het dan doen? Ja, dat is een interessante, want die wilde ik eigenlijk over het nieuws van 8 uur tillen. Het is ook bijna 8 uur. Ja. Dus stel dat methode. Hij kwam veel terug ook in de research en kan best grote gevolgen hebben. Zeker als iemand het niet heeft gedaan. En hoe makkelijk het is hoe wij ons eigenlijk in de maling laten nemen door ons brein. Daar kan Annelies nog veel meer over vertellen. Daar gaan we het dus straks na 8 uur over hebben in het tweede deel van de Verhoorkamer. Blijf luisteren. NPO Radio 1. Op 1 juli is het Kitty Kotti. Kitty Kotti is Verbreek de Keten in het Franang. We herdenken de slavernij, we vieren de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is het op 1 juli, 150 jaar geleden... dat de slavernij in het Nederlands Koninkrijk werd afgeschaft. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. In De Weg naar Kitty Kotti gaat het over het vieren van vrijheid... de rol van de kerk bij de slavernij... en muziek en taal tijdens het verzet. Dat we onze geschiedenis niet mogen vergeten om voor te kunnen gaan. Luister zometeen van 9 tot 10 op NPO Radio 1. Omroep Zwart met De Weg naar Kitty Kotti. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainment aanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday... tot live eredivisie bij ESPN. En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN... en krijg als welkomstcadeau 1 jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij.

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met VRTS. Betaalbaar bijleren. NPO Radio 1. KRO NCRV. De Verhoorkamer. Met Guylaine Plag. Welkom terug. De Verhoorkamer is een speciale uitzending over verhoormethodes door de politie. Naar aanleiding van de gelijknamige podcast die sinds vandaag te beluisteren is. En die gaat over een moordzaak van jaren geleden, de Warnsveldse pompmoord, waarvoor 4 mannen zijn veroordeeld. Experts zijn ervan overtuigd dat de bekentenis die een van de mannen onder veel druk heeft afgelegd, vals is. Hoe makkelijk is het om iemand met de juiste tactiek een valse bekentenis te laten doen? Want je staat er versteld van hoe betrekkelijk eenvoudig ons eigen geheugen ons in de maling kan nemen. Die tactiek en ons geheugen staan dit uur centraal, met een studio vol mensen die daar vanuit hun eigen ervaring en kennis over kunnen vertellen. Aan tafel namelijk rechtspsychologe Annelies Vredeveld, rechercheur Ton Heukemeijer, oud-rechercheur Michiel Prinsen, strafrechtadvocaat Geert-Jan van Oosten, strafrechter Jacco Jansen en collega Lot Buijs die de podcast heeft gemaakt. De Verhoorkamer. Laten we maar meteen een voorbeeld nemen uit die verhoren die zijn gehouden in de pompmoord. Dat moet je ook vertellen. Ja, dat moet je vertellen. En wie zijn er nog meer bij geweest? Want ik mis met niemand. Jij bent daar geweest. Op 2 september ben je daar geweest. Nee, ik ben daar niet geweest. Dat wordt gezegd door anderen. Nee. Ja, nee. 100% zeker. Nee. Zeker weten van yes. Toen ben ik thuis geweest. Nee, toen was je niet thuis. Toen was ik thuis. Ja, 100% zeker, wordt hier gezegd, Annelies Vredeveld. Er wordt gezegd, er is bewijs dat jij het hebt gedaan. Je bent daar ook geweest, anderen zeggen het. Dat was niet het geval, overigens. Wat is het effect op een verdachte als het op die manier wordt gebracht? Als het op die manier wordt gebracht, het is onderdeel van dat maximaliseren waar ik het eerder ook al over had. Dus dat je, heel erg heftig het aanzet. Een verdachte die kan dan denken, ja, kennelijk weten ze dat het zo is. Dus er zijn twee routes eigenlijk. Twee manieren waarop dat de verdachte kan beïnvloeden. En dat heeft ook te maken met twee verschillende soorten valse bekentenissen. Namelijk, er is één bekentenis waarbij je zelf heel goed weet dat je het niet gedaan hebt. Maar je gaat maar bekennen. Want je wil meegaan met, ik kan hier niet meer onderuit. Ik wil graag heel graag uit deze kamer weg. En ik denk dat ze uiteindelijk toch wel erachter komen dat ik het niet gedaan heb. Want dat is het geloof in een rechtvaardige wereld. Ja. Just world belief. Waardoor mensen denken, nou, het komt toch wel uit uiteindelijk dat ik het niet heb gedaan. Dus ik wil nu weg. Dat is de ene kant of de ene manier waarop je kan vals bekennen. Een andere route is dat je zelf echt gaat twijfelen aan je eigen geheugen. En ook met dat bijvoorbeeld als we zeggen van, nou ja, anderen hebben gezegd dat jij erbij was. Als jij dat gelooft, dan denk je, ja, maar dat, okay, dat zullen ze toch niet zomaar zeggen. Is het dan misschien toch echt gebeurd? Mm-hmm. En ook dat zie je dus weer in die voorbeelden. Bijvoorbeeld dat iemand zegt, ja, als ik erbij was, dan zou ik wel heel erg dronken zijn geweest. Ja, ja. En ik kan dus me voorstellen, een rechercheur die heeft ook nog autoriteit. Dus dat kan het. Ja, dat heeft invloed? Zeker ook invloed. Ja, dus iemand met autoriteit. Mensen gaan sneller mee met mensen die in hun ogen een autoriteit is. Ja. Mag het eigenlijk dat je bewijs aanvoert waarvan je weet dat het niet is? Kan niet. Het kan niet? Nou, absoluut kan het niet. Als je weet dat iets niet gebeurd is, kan je niet feinsen dat het wel gebeurd is. Dan ben je heel verkeerd bezig. Ja. Maar kan je dan, om wat voorbeelden te geven, Ton, kan je zeggen, in de woning van het slachtoffer hebben we een theedoek met bloed gevonden. We hebben het onderzocht, het is jouw bloed, jouw DNA. Terwijl niet zo is. Nou, dat kan je niet zeggen. Ook niet om een reactie uit te lokken. Nee, dat kan je niet zeggen, absoluut niet. Nee. Kan je zeggen, in de woning van het slachtoffer hebben we die theedoek met bloed gevonden. We laten het nu onderzoeken, maar ik kan je alvast vertellen dat het waarschijnlijk jouw DNA gaat zijn, of niet? Dat kan je ook niet. Want kan je ook niet zeggen. Dat kan niet. Als je daar niet zeker van bent, je moet gewoon zeker zijn van je zaak. Want wij moeten alles open en eerlijk doen. Mm-hmm. In zoverre in je voor wat je bloot kan geven. Alleen je moet altijd eerlijk blijven. En het enige doel is puur waarheidsvinding. Dat is het doel van je verhoor. Hoe zou jij hem dan formuleren? Ja, niet zoals we net horen iets wat niet gebeurd is, omdat er aan te geven dat het wel gebeurd is. Wat zeg je dan? In de woning hebben we die theedoek met bloed gevonden. Wat gaat daar uitkomen als we hem onderzoeken? Nou, bijvoorbeeld. Of is dat nog steeds versturend, ja, Michiel Prinsen? Of je vraagt een stapje verder. Kun jij uitsluiten? Ga jij uitsluiten? Kan ook prima. Dat het jouw bloed is wat daarop zit. Kan ook. Ja. En dat kan altijd later, als de resultaten van het onderzoek van het NFI binnenkomen, kun je altijd kijken van, nou, wat heeft die meneer daar eerder over verklaard? Ja. Ik zou zeggen, als ik erbij was, nou, als ik u was, zou ik het NFI even bellen. Die weet het beter dan mijn cliënt. Nou, maar er is ook wel een kanttekening bij te maken, want dat bewijs dat je hebt, dat moet je ook strategisch inzetten. Dus ik kan het beter niet helemaal aan het begin al zeggen. Want dan gaat de schuldige verdachte daar een verhaaltje omheen breien, waardoor zijn bloed misschien wel op die theedoek kwam, maar hij heeft het niet gedaan. Terwijl als hij al heeft gezegd, ik was helemaal niet in dat huis, ik ben daar nog nooit geweest, nog nooit contact gehad. En pas later confronteert met dat soort bewijs, dan gaat hij zichzelf vastpraten. Dan komen er dus inconsistenties aan het licht met bewijs, waardoor je wel degelijk iets kunt zeggen over die verklaring. Ja, dat zeg je heel goed, want dit is ook een kunst, zo'n verhoor inderdaad. Gewoon die omtrekkende bewegingen die je maakt, dat je iemand vastklemt, dat vind ik heel knap altijd. Je omsingelt iemand als het ware. Ja, bijvoorbeeld als je een heel simpel voorbeeld is van, dit is jouw telefoon, wat is jouw code? Ben jij de enige die gebruik maakt van die telefoon? Iemand zegt ja, en vervolgens wordt daar kinderporno op aangetroffen. Dat is heel lastig voor iemand te zeggen, ja, dat heeft mijn huisgenoten erop gezet. Dat vind ik op zich prima manier van verhoren. Ja. Ja, maar wat jij net ook aangaf, van het gaat er dan om hoe iemand ermee omgaat. Insinueren mag het, want jij gaf net aan van, joh, bel zelf het NFI. Wat ik begreep in de voorbereiding van dit gesprek, las ik op een gegeven moment, dat het wel gebeurt op het moment dat een verdachte eigenlijk iets aangeeft dat het zijn bloed kan zijn, om maar mee te werken met een heel ander verhaal, dat het dan nog wel eens gebeurt dat überhaupt het sporenonderzoek niet meer nodig is. Is dat iets van vroeger of gebeurt dat nog steeds wel? Nou, dat lijkt me onbestaanbaar, hoor, eerlijk gezegd. Dat is iets van vroeger. Ja. Want iemand zegt, het is mijn bloed. En als advocaat krijg je naar de hand, hoop ik tenminste, het goede verhaal te horen van je cliënt. Ja, dan zeg ik toch echt van, laat me onderzoeken. Ja, en één bekentenis is ook niet genoeg, zoals de rechter ook zal zeggen, om te voordelen. Dus. Feins van bewijs mag dus niet, maar insinueren dus eigenlijk ook niet. Nee. Dom. Nee, vind ik niet, nee. Dan begeef je echt op glad ijs. Dat is echt een hele enge grens. Ja. Laten we dan nog even luisteren naar dat fragment wat we eerder al even hoorden. Hein, die na zijn breekpunt stelt dat die moord binnen is gepleegd. Waarom wil je er niet aan wat je buiten gezien hebt? Buiten gezien? Ja, omdat hetgeen wat jij vertelt niet klopt met hetgeen wat er toen aangetroffen is. Snap je nou, Kromhorst, waarom dat we nou zitten en een collega ook zegt, zometeen mogen we 6 verschillende verhalen van jou bij dat tankstation op gaan zitten schrijven, terwijl dat niet de waarheid is. En dat doe je jezelf, zit je in de weg en iedere keer maar weer bedenken, waar moet ik er nou weer van doen en waar moet ik er nou weer doen, waar moet ik nou weer verzinnen. Ik weet echt niet. Maar gaat erom. Wat er buiten is gebeurd. Ja, dat weet je wel. Dat weet ik niet. Alleen, dat is het probleem op dit moment. Dat weet ik echt niet. Moet je helpen, dit verhaal? Nee toch? Dan kun je toch zelf ook wel invullen. Niet binnen, maar buiten. Jij gaf eigenlijk net aan, 2 soorten bekentenissen zijn er. Hier krijg ik dan nu het idee, want hij geeft op een gegeven moment aan van, ja, dan klopt het, hè? Dus hij gaat om. Dan ben ik er maar vanaf. Of gaat hij dit zelf geloven? Als ik het bekijk, dan heb ik inderdaad het idee dat hij meegaat, maar dat hij wel weet dat hij er niet echt bij was. Maar hoe werkt dat, dat je ook zelf erin kan gaan geloven? Nou, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Dat is onderzoek naar valse herinneringen en ook valse bekentenissen. En hoe het in onderzoek gaat, je hebt gewoon een experiment met studenten, dus helemaal niet per se kwetsbare personen, maar gewoon studenten. Die laat je komen en die vraag je om 4 herinneringen uit hun jeugd op te halen. En die heb je van hun ouders gehoord dat dat gebeurd is. Maar stiekem heb je in 1 van die 4 heb je daar een gebeurtenis tussen gezet, waarvan de ouders zeggen dat is helemaal niet gebeurd. Nou, in eerste instantie zegt die student, ja, nee, dat is niet gebeurd. Maar dan ga je zeggen, ja, nou ja, denk er nog eens over na. Je ouders hebben toch gezegd dat het gebeurd is. ga eens even, doe je ogen even dicht en ga eens even voor je zien hoe het zou kunnen zijn gebeurd. Wie was er dan bij en waar was het dan en hoe heb je dat dan gedaan? En dan gaan ze dus fantaseren daarover en dan worden er heel veel suggestieve vragen gesteld. Dan komen ze daarna nog een keer een week later terug voor een sessie waarin datzelfde gebeurt. En uiteindelijk, na 3 van die sessies, wordt een heleboel verschillende soorten onderzoeken gevonden dat 25% tot 33% van de studenten uiteindelijk echt zich gaat herinneren dat het is gebeurd. Dus niet alleen geloven dat het is gebeurd, maar het zich niet herinneren. Nee, echt een herinnering gaat ophalen dat het is gebeurd. En een recenter onderzoek is dat zelfs gelukt met studenten die uiteindelijk zeiden dat ze op hun ongeveer 14-jarige leeftijd een misdrijf hadden gepleegd met een wapen, met politie erbij. En ook daarbij waren 1/3 van de studenten die gingen dat uiteindelijk vertellen dat dat inderdaad dat ze dat hadden gedaan. Dat ze dat hadden gedaan. Ja, ik blijf het toch. Michiel Prins, vindt dat niet gek? Nou ja, ik met ben, alles wat je ja, nu wel, ik ja, vind het rete interessant. Ik ben vooral benieuwd wat nou de verklaring is dat zo werkt. Dat iemand op een gegeven moment dus zo'n ingeplante herinnering als een eigen verhaal gaat vertellen. Waar zit die behoefte? Ja. Nou, het is niet zozeer een behoefte. Het is meer een cognitief fenomeen dat heet bronverwarring. En dat hebben wij in het dagelijks leven al heel vaak last van. Maar meestal heeft het helemaal geen gevolgen. Namelijk dat je dus niet meer weet wat de bron is van dat, die beelden die jij in die je op je netvlies hebt staan. En dat is ook wat ik net eerder al even zei. Heb ik dat nou echt gezien? Is dat nou een herinnering? Of heb ik het gedroomd? Of in dit geval heb ik het gefantaseerd? En het gaat gewoon allemaal door elkaar lopen. En je gaat heel erg aan je geheugen twijfelen. En ja, je ouders hebben gezegd dat het is gebeurd. En ik kan het zo voor me zien. Ja, dan zal het toch wel gebeurd zijn. En ja, dan zal het zo gegaan zijn. En dan begin je die beelden dus echt te verwarren met een herinnering. Ja. En nu is natuurlijk wel een kanttekening bij te maken dat de consequentie in zo'n onderzoek met studenten is niet zo hoog natuurlijk dat zij zich dingen gaan herinneren. Heeft verder geen gevolgen, terwijl in zo'n verhoor heeft het enorme gevolgen natuurlijk. Nou, ik kwam een voorbeeld tegen met dat wordt gevraagd. Dus misschien interessant, Geert-Jan, want in hoeverre weet je als strafrechtadvocaat ook of dat dan deugt of niet? Op zich niet heel heftig, maar was de vraag, sloeg de vrouw met haar hand of met de handtas? Ja, dus terwijl de hele vrouw vraag, ja. Ja, maar die vrouw heeft helemaal niet geslagen. Nee, precies. Dus nee. Dat, ja. Maar ja, hoe ja, heeft u spijt van uw daad? Weet je, is het ook besloten dat iemand het gedaan heeft? Ja. En in jouw vraag ligt besloten dat iemand geslagen heeft. Ja, maar als jij dan nog niet over het hele dossier beschikt, ja, dan weet jij dus niet of het een Nee, maar dan zou ik zeggen van laten we eerst eens vragen of hij geslagen heeft. Ja, dan onderbreek jij op dat moment absoluut. Het verhoor. Ja, natuurlijk. Ja, zitten advocaten ton er altijd zo scherp op? Want dan kun je ook lastiger, denk ik, een ritme met een verdachte opbouwen. Of een, hoe zeg je dat? Een band is misschien niet het goede woord. Als het goed is, in die zaken waar wij aan werken in ieder geval. Ja, daar zitten allemaal gerenommeerde advocaten op. Ja, die zijn ook scherp. Ja, dat moet natuurlijk ook, want dat is zijn belang. En het is niet altijd leuk voor ons dat we onderbroken worden in onze vraagstelling. Maar ja. Dat hoort erbij. Dat hoort er gewoon bij. Dat is het, Omdat het ging om waarheidsvinding. Ja. En niet om de hand of de handtas centraal te krijgen. Wat je wel ziet, want dat geeft Annelies ook aan, dat je fantasie op een gegeven moment voor jou je eigen werkelijkheid wordt. Michiel Prinsen, dat zie je in de pompmoord, waar jij de research ook voor hebt gedaan. Dat een van die verdachten met allerlei scenario's al jaren is gekomen. In zijn fantasie heeft hij al die scenario's bedacht. En dan wordt de vraag ook gesteld, hoe zou je het gedaan hebben? Ja. Dat is in die zin, dus moet je niet doen. Moet je niet zo vragen. Zo'n vraag? Nee, kan absoluut niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, kijk, zeker deze man die door de jaren heen al die scenario's al is komen vertellen bij de politie, die in die jaren steeds als onbetrouwbaar en onsamenhangend werden afgedaan. Ja, dat is natuurlijk heel curieus dat hij later zijn eigen woorden moest opeten eigenlijk. En eigenlijk ineens dat verhaal, wat altijd als onbetrouwbaar was afgedaan, moest hij zelf gaan verkondigen als de werkelijkheid. En werd het ook door de politie ineens als de werkelijkheid gezien. Dat is natuurlijk heel raar natuurlijk. Ja. In hoeverre ligt dat dichtbij dat stel dat principe, Geert-Jan, waar jij al heel even aan refereerde. Stel dat je het gedaan zou hebben, dan is het een aan de vervolgvraag. Hoe heb je het dan gedaan? Ja, ik vind die eerste vraag heel, heel verkeerd. Daar moet je meteen voor gaan liggen. Daar we gaan niet gissen, we gaan geen mening geven, we gaan niet concluderen. We gaan gewoon op feiten gaan we antwoord geven. En bijvoorbeeld in grote fraudezaken die we ook wel doen, daar bereid je cliënt echt daarop voor. Hè? Dat je echt, als je ja kan zeggen, nee kan zeggen of ik weet het niet, dat zijn uitstekende antwoorden over het algemeen. Maar nooit meegaan in gissingen of dat scenario's die je worden voorgespiegeld. Nee, het is armoedig. Dat moeten we niet hebben. Nee. En hoe, Ton, moeilijk Is het moeilijk? Ik kreeg ook al tijdens het nieuws te horen. Jij zit alleen maar suggestief opsturende vragen te stellen. Denk ja, iedereen heeft zijn rol hier aan tafel. Dus doe ik deels met opzet. Maar is het lastig om altijd open vragen te stellen? Ja, natuurlijk is het lastig. Omdat je wil zelf natuurlijk ook resultaatgericht werken. Dus het is ook moeilijk om het altijd open te houden. Ja. En wat is resultaatgericht? Nou ja, kijk, als je genoeg bewijs hebt, dan hoop je natuurlijk op een gegeven moment dat die verdachte omgaat. En dat die een verklaring aflegt, wel naar waarheid. En dat het overeenkomt met de bewijsorde hebben. Ja. Waarom wil je dat? Wat is het doel daar dan van die bekentenis? Is het een bekroning op je werk? Of nou ja, dat is je zegt, ik heb een extra bewijsmiddel. Nee, het is gewoon het gevoel dat je toch je werk goed gedaan hebt. Ik weet niet, misschien heb jij er ook wat over. Ja, misschien is dat dan toch inderdaad een soort spel. Ja. Wat je dan, ja. Waarbij je denkt, ik wil graag hier als winnaar, of wij als politie, hier als winnaar uit tevoorschijn komen. Maar eigenlijk... Het was geen wedstrijd, toch? Nee, het is ook geen wedstrijd, natuurlijk niet. Maar goed, ja, aan de andere kant, kijk, de verdachte probeert... Zijn betrokkenheid heel erg te verbergen. En de politie probeert iemands betrokkenheid en het feit te onthullen, te reconstrueren. Wat is eigenlijk gebeurd? Wie heeft het mogelijk gedaan? En uiteindelijk, na een hele lange speurtocht, kun je soms bij een verdachte uitkomen. En dan geeft dat wel een soort bingo-gevoel. Ja, dat is en dat is wel een spel. Hè, van wie is de slimste? Zeker omdat je ook hele slimme criminelen hebt. Dat snap ik wel, maar we zitten toch de hele avond al te praten over zaken waar heel weinig bewijs is. En dat die bekennende verklaring ongeveer het enige bewijsmiddel is. En dan moet de politie toch echt niet denken dat het een wedstrijd is. Want dan is het wat jij allemaal hier zegt. Dat is niet het goede woord. Wat Annelies aangeeft. Nee, maar ik val niet over dat woord. Hoor. Dat begrijp ik ook op zich nog wel. Maar we moeten toch ook wel bedenken hier aan tafel dat we het over de uitzondering hebben. Ja. Over een uitzondering. En dat die rechter in de zittingszaal, die daarover moet oordelen aan het eind van de rit, ook wel heel adequaat is en heel veel instrumenten heeft om te kijken of die bekende verklaring wel of niet... Nee, tuurlijk. Maar heel eerlijk, als jij iemand tegenover je hebt zitten en op basis van het dossier weet je eigenlijk al ontzettend veel. En diegene zit ook om de hete brei heen te draaien. Maar uiteindelijk heeft hij het wel gezegd. Dan ga je toch ook met een goed gevoel die zittingszaal uit. Van dat nou ja, het grappige is, ik heb dat helemaal niet. Ik herken het wel hoor, van collega's die vinden altijd dat de verdachte misschien... kom op nou, vertel het nou. Hè, zo'n houding. Omdat er dan kolossaal veel bewijs soms is in een zaak. Maar ik heb het gevoel helemaal niet... Maar niet het idee van ik heb het toch beter, maar laten zetten. Nou, nee, dat het beter zeggen, is voor hem. Omdat ik dan denk, van dan kunnen we ook over de toekomst praten daarna. Dat is het handig om iemand wat gaat vertellen. Maar jij bent ook een van de weinige rechters die altijd wel een tipje van de sluier oplicht van hoe er door de rechtbank tegen een zaak aangekeken wordt. Ja, dat vind ik ook best wel fair. Vind ik ook heel fair. Dat zou jouw collega's de harten moeten nemen, inderdaad. Je hebt ook heel veel rechters die een soort sphinx iets voorhouden. En wat is uw reactie? Ja, nee, en dan gaan we door met de volgende vraag. Nee, ik denk wel dat het een trend is die momenteel wel gaande is. Hoor. Dat rechters wat meer openheid betrachten in de zittingszaal. Maar juist dan bijvoorbeeld, om ons even mee te nemen, van dit staat, hier kom je niet goed uit? Of ze kijkt naar het dossier? Nou ja, of je nou moet zo moet zeggen, zien? En ik zeg dat denk ik wel zo, maar of nou het algemeen zo gezegd wordt in de zittingszaal, maar dat je verdachte confronteert met wat er is. Om een eerlijk gesprek te voeren in die zittingszaal. En ook om te toetsen, want ja, we hebben het hier over bekende verklaringen, maar we moeten ook toetsen, is die rechtmatig tot stand gekomen, die verklaring? Is die betrouwbaar? Is er een samenhang met andere bewijsmiddelen? Is het een treintje van bewijs? Zijn het geen salamiplakjes, maar is het een hele worst? Ja, ja. Misschien kan ik daar straks nog wat over zeggen. Maar... Nou, houd vast, want dan gaan we zo meteen de rechtszaal in. Maar dan sluiten we hier de verhoorkamer zogezegd af. En dan begeven wij ons op het juridische traject over die rechtmatigheid. Dat doen we even tijdens wat muziek. Annelies, we hebben jou ook gevraagd om muziek mee te nemen. Jij bedacht een toepasselijke titel. Ja, Under Pressure. Ja, niet heel gek, toch? Moet die nog toegelicht worden? Nou ja, er is heel veel druk in die voorkamer. Dus dat komt mooi uit in dit nummer. opvang. So slashed and torn. Dat gebeurt ook wel eens. Ik wil zeggen, het gesprek wat hier aan tafel dan ook tijdens die muziek ontstaat, is ook wel, wel heel erg mooi. Dat eigenlijk, we hebben het hier over heel erg strategieën en tactieken, hoe je dingen bedenkt. Maar er zit toch ook wel de eerlijkheid. Kijk even naar strafrechtadvocaat Geert-Jan van Oosten. Wordt ook wel heel erg gewaardeerd, heb ik het idee. Van de procesdeelnemers? Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, alleen nee, soms zijn wij niet van de eerlijkheid, hoor, als advocaten. Er wordt heel goed over nagedacht, dan pak ik het zo aan en doe ik het zus en doe ik het zo. Maar een bepaalde vorm van spontaniteit is toch ook. Ja, ik vind het een verademing natuurlijk. Ja, ja, kijk, soms kunnen wij dingen niet zeggen of laten verklaren. Dat, maar ik ben wel van, als je iets verklaart, moet het kloppen. Want als je iets verklaart wat niet klopt en het wordt aangetoond, dan zit je bewijsmateriaal tegen jezelf te verzamelen. Dus ja, dat is heel praktisch gedacht. Nee. Maar een eerlijkheid, het is niet alleen eerlijkheid, het is een beetje openheid meer. Hè? Van ja, ik heb helemaal geen moeite met rechters die even laten merken wat ze van een zaak vinden. Want dan weet ik waar ik later in pleidooi bijvoorbeeld nog eens een keer extra aandacht aan moet besteden. En het geldt voor agenten ook tijdens een verhoor. Jongens, zeg gewoon wat je hebt, kom op. Gooi het op tafel. Dan trek ik me even terug met mijn cliënt in 5 minuten. En als het klopt, als ik iemand vertrouw, of ik kan, mag het op papier, mag ik het nalezen. Ja, dan kan zo'n zaak heel anders worden voortgezet dan in eerste instantie gedacht. Nou is de aanleiding natuurlijk nu een zaak uit de jaren 80. Ja. We zijn inmiddels heel wat jaren verder. Is het daar veel beter op geworden? Ja, het is natuurlijk veel beter geworden. Waar zit dat dan vooral in? Nou, het is natuurlijk al verademing sinds Saldus, hè, om technisch te spreken. Dat er een strafrechtadvocaat bij zit. Dat we van tevoren, voordat het eerste voor plaatsvindt, dat wij een gelegenheid hadden met onze cliënt te overleggen. Dus dat we een advies konden geven. Nou, toen mochten we nog niet bij het verhoor zitten. Dus toen kreeg je dat iedereen het advies kreeg. Nou, hou maar even je mond dicht voorlopig. Daarna is er onder druk van Europa gekomen dat we bij het verhoor aanwezig mochten zijn. Nou, in het begin mochten we niet zoveel. Mochten eigenlijk alleen maar in de gaten houden of niet te veel druk werd uitgeoefend. En steeds meer is wel de gedachtegang dat we daar actief een rol in moeten gaan spelen. Dat is hartstikke goed. En het enkele feit dat wij erbij zitten, ja, dat geeft natuurlijk enorme controle. En dat het opgenomen wordt op audio of video is natuurlijk ook... Het wordt transparant, het moet gecontroleerd worden. En dat is een goede zaak waar iedereen, van politie tot officier, tot rechter, tot verdediging blij mee moet zijn. Ja. Ja. Ton, heb jij die verandering, hoe heb jij die zelf ervaren? Want toen jij begon, heel veel dagen geleden dus, kon voor mijn gevoel in ieder geval heel veel. Werd je nauwelijks gecontroleerd en... Nou, misschien minder richtlijnen ook. Ja, dat klopt ook. En dan had je video verhoren. Dat was in de grootste uitzonderingen waren dat dan. Dat waren inderdaad in liquidatiezaken. En dan had je dat wel. Maar voor de rest, we stonden bijna helemaal nog niet alles in de kinderschoenen. De cursussen die gegeven werden, dat was ook in de kinderschoenen. Ik heb zelfs aan die eerste verhoorcursus gehad. En de voorbereide uitvoeren gecompliceerde verhoren. Maar ja, dat was allemaal opkomend. Dus dat is allemaal veel meer verbeterd. En inderdaad, op een gegeven moment dat die advocaten erbij zitten. Ja, dan, stel dat een collega iets zou willen wat niet door de beugel kan. Ja, dat wordt allemaal moeilijker omdat er een advocaat bij zit. Ja. Dus dat is alleen maar goed. En als er dan nieuwe richtlijnen komen, worden die altijd verwelkomd? Of heb je ook meer de oude knarren die denken... Nou. God, we hebben... Ik hoef het antwoord geloof ik niet. Nou, het eerlijke antwoord op. In de praktijk gaat het niet altijd zoals het op theorie zou moeten. En geef eens een voorbeeld. Nou, geen voorbeeld. Er zijn bepaalde criteria's voor verhoren. Wie er aan mag deelnemen. En ik twijfel wel eens of iedereen die in de verhoorkamer zit... wel zodanig gecertificeerd is dat hij een goede verhoorder is. Dat hij goed getraind is. Ja, dat hij zijn goede opleidingen gevolgd heeft. En meer zal ik er niet over zeggen. Nou ja, eigenlijk zeg je daarmee al heel veel. Lot Buijs, daar ben jij ook wel achter gekomen. Als het gaat om opleiding en dergelijke. Dat het nog niet, dat niet elke politieverhoorder, rechercheur... heel goed is opgeleid. Michiel Prinsen samen hebben jullie daar volgens mij... wel meer ook in die podcast al... overgedaan. Ja, ik was op bezoek bij de politieacademie en toen kwam ik er ook eigenlijk achter dat het onderdeel verhoren niet zo'n heel groot onderdeel is van het opleidingstraject. De opleiding bij de politieacademie is ook recent teruggebracht van 3 jaar naar 2 jaar. Politie kan natuurlijk ook met een enorme capaciteitsprobleem. Ja. Maar ja, dat gaat natuurlijk wel ten koste van kwaliteit misschien. Dus dan moet je blijkbaar een afweging maken tussen kwaliteit en wat haalbaar is. En ik denk dat je daar toch wel misschien meer tijd aan zou moeten besteden. Ja, en dat ik hoorde ook dat een hoop trainingen bijvoorbeeld aanbevelingen zijn. Maar niet verplicht. Dus om kwetsbare verdachten te verhoren, er is een speciale training voor. Maar die hoef je niet per se te volgen. Maar het wordt wel aangeraden. Ja wie komt er dan in de voorkamer terecht, zeg het maar. En zeker als er dan een capaciteitsprobleem is, Michiel, kan ik me voorstellen. Is dat een zorg die jij hebt? Of is altijd de kwaliteit nog gewoon naar behoren? Capaciteit is zeker een zorg bij de recherche. Er zijn veel te weinig rechercheurs in Nederland. Mm-hmm. Waarbij overigens aangetekend moet worden dat niet alle verhoren door rechercheurs natuurlijk worden gedaan. Hè. Ik denk dat er worden ook heel veel verhoren door politieagenten van de wijkteams. Dus van de kleinere de misdrijven. En zijn die daarvoor getraind? Of dat in de basisopleiding zit, weet ik niet. Ik ben een zijinstromer geweest, dus ik heb die opleiding niet gehad. Nou, die cijfers heb ik niet, dat weet ik niet. Ja. Het zit nu wel in de basisopleiding. Okay. Maar het was eerder een kwestie van dagen dan maanden les daarin. Nou, om iets onaardigs te zeggen. Kijk, ik denk goed verhoren is een kunst. Daar moet je een talent voor hebben. En waar de politie nu heel goed is in een procedure. Hè, er wordt keurig van tevoren een verhoorplan gemaakt met vragen. En er moet een antwoord op gegeven. Er komt een volgende vraag. Dat slaat echt alles dood. Dat is echt. Ik vind het een hele domme manier van verhoren. Je is dat gewoon... die inefficiënte maar voormethode waar je het net over had? Helemaal aan het begin van de uitzending. Er zitten twee agenten achter een tafel. Eén zit met twee vingers te typen achter een computer om het even gechargeerd te zeggen. En de ander werkt het vragenlijstje af. Ja, ik vind het onbestaanbaar. Dan kom je punt 1 niet tot een gesprek. Punt 1, het is hartstikke tijdrovend. En je kan nog een keer gesteggelen over de inhoud van het procesverbaal. Volgens mij wat je moet doen, je moet iemand mensen die daar dat aardigheid in hebben, die dat goed kunnen, gewoon een gesprek laten voeren met een verdachte. Neem het op. Maak er uiteindelijk een samenvatting van. Als iedereen het ermee eens is het prachtig. Kan je handtekening eronder zetten. Als het niet klopt, ga je gewoon de band uitwerken. Dat zou in mijn visie een ideale opsporingswereld zijn. En dat wordt ook helemaal ondersteund door het onderzoek wat daarover is. Dus het gesprek moet lopen. Je moet niet de hele tijd het gesprek willen onderbreken. Nee. Omdat je zegt, oh wacht, ik moet nog even typen. Ja. Daardoor kunnen die verklaringen ook niet... Het is veel moeilijker om bijvoorbeeld herinneringen op te halen als je de hele tijd onderbroken wordt. Ja. En dat uiteindelijk dan de band opbouwen en de vragen kunnen stellen en iemand laten uitpraten, dat is zo belangrijk voor een goede verklaring. Ja, Tom, dit is iets waar al best wel veel langer over wordt gesproken, waar de politie niet toe overgaat. Deel jij het wel? Dit zou handiger zijn. Nou, het mooiste is inderdaad, als alles opgenomen wordt, dat je op zich niet hoeft te typen. Ja. Kijk, Geert-Jan heeft best, het helft voor twee vingertjes, maar ik ben nog van de tien. Ah, jij hebt schroevers gedaan. Ja. Maar dat helemaal met 10 vingers. Nee, maar alle gekken op de stokje. Maar er zit voor de rechtspraak nog wel een puntje aan, hoor. Alles opnemen is prima. Dat gaan wij ook doen. In de zittingszalen gaan we een innovatiewet strafvordering ook van alles opnemen en het procesverbaal dat in de plaats van het procesverbaal stellen. Maar het punt is wel dat je dat nog allemaal moet bekijken. En als rechter ieder verhoor moet gaan bekijken omdat het niet meer op papier wordt gezet. Een samenvatting heb je. Ja. Maar goed, er zitten dus ook wel consequenties aan. Aan de andere kant heb ik een beetje het gevoel dat hier wel heel negatief wordt gekeken naar Politici Nederland. Ik zie heel veel goede processen verbaal. Ik doe heel veel zaken af met bekennende verklaringen. Ik doe heel veel zaken af zonder bekennende verklaringen. Met zwijgende verdachten. Van alles wat. Ik begrijp dat er nog cameraatjes, maar misschien is dat ook een gechargeerd beeld, af en toe in de muren zitten. En dat je vooral het toetsenbord heel erg hoort en niet altijd de stem hoort in de opnames die er zijn. En inderdaad, je kan toch met z'n tweeën, als de een maar heel de tijd zit te tikken en de ander die zit het voor te doen. Ik kan me voorstellen dat het best fijn is als je met z'n tweeën dat toch kan doen. Ja, maar kijk, als je in het verhoor bezig bent en je bent met de verklaring bezig. Ja, je bent gewoon aan het praten en aan het typen tegelijk. En dat gaat op zich gewoon geruisloos. Sommige zaken gaat hartstikke goed. Zit er gewoon boven, zit een notulist. Is er alleen maar een gesprek gaande. En later krijg je verbatim. Iemand die het echt goed kan. Krijg je een dag later, krijg je het hele voor. Krijg je gewoon zoals het gegaan is met alle punten, komma, eurs en a's. Krijg je uitgewerkt. En dat gaat echt goed. Ja. En dat is echt efficiënt. En zeker in die zwaardere zaken zou ik alleen nog maar dat willen zien. Ja, wat Geert-Jan ook zegt, dat deel ik wel, hoor. Kijk, je hebt uiteraard, je noemt het dan verhoorplan in grote lijnen, maar je hebt gewoon leidraad nodig van wat ga je vragen allemaal. Mm-hmm. In opbouw ook. Dus dat staat, maar je gaat dan op een gegeven moment gewoon het gesprek aan. En er zijn ook collega's, ik wil wat Jacco dan ook zegt, nou maar niet negatief over de politie, want we doen hartstikke goed werk en het is een prachtvak. En het, bijna alles gaat goed en er gaat heel weinig gelukkig fout. Alleen, dat heb je vaak bij wat jonge collega's ook. Niks dan negatief over die jonge collega's. Maar ik ben een beetje van de oude stempel en ik ga inderdaad een gesprek aan. Had ik nog helemaal niks van gemerkt. En ik heb die leider dan. En dan kom ik, als ik 4 uur bezig ben, dan kom ik er ook op terug. Alleen, je moet niet een verhoor voor gaan lezen. Want dan bereid ik bijvoorbeeld als een verhoor voor. Dan ben ik 4 uur aan het voorbereiden. En dan gaan die jongens gaan dat horen. En die zijn er een uur terug. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ik kan die vragen niet eens in een uur oplezen. Hoe wil een verdachte nog een antwoord op geven? Nou, en daar wordt dan een beetje weinig naar gekeken. Ik denk, jongens, dan is het verhoren toch een beetje het ondergeschoven. Die training wordt eigenlijk te weinig aandacht aan besteed. Dat wordt in mijn ogen te weinig aandacht aan besteed. Annelies? Ja. Aardig te zeggen, sorry, want ik heb ook heel veel dingen met de politie. En heel veel gaat inderdaad goed. En een hele fijne politiemacht in Nederland, gelukkig. Alleen ik merk ook, het is gewoon angst vaak. Hè? Dan heb je de procedure goed gevolgd, namelijk het vraag-antwoordmodel. Alleen, ja, je gooit de kind met het badwater weg zo vaak. Ja. Kan iedereen het, Annelies, in jouw opinie, goed verhoren? Nee, absoluut niet. Ik zou het niet kunnen. Het is super moeilijk. Nou ja, wat je zei, multitasken, dat gaat wel goed. Maar multitasken, het is echt heel veel tegelijk. Want je wil natuurlijk je eigen vragen en je eigen leidraad goed houden. Maar je moet ook luisteren naar wat diegene zegt. En af en toe denk van, oh, wacht eens even, wat zegt hij nou? Daar had ik helemaal niet verder op gelet. En wat we bij die kinderverhoren vaak zien in de studio, daar doen ze dat dus heel goed, wat je ook net zei. Iemand zit een gesprek te voeren, zit heel goed te verhoren. Helemaal daarop gefocust. Iemand boven in de regiekamer zit mee te luisteren. En die schrijven nog wat puntjes op van, hey, wat zegt ze nou daar? En daar wordt niet verder op gevraagd. En dan nemen ze af en toe even pauze en dan gaan ze even overleggen. En dan geeft diegene van de regiekamer door van, hey, vraag daar nou nog eens op door, want dat was wel interessant. En op die manier multitasken zijn we heel slecht in als mensen. Dus je moet dat gewoon ook samen op die manier doen. En of iedereen het kan, nee, want je moet echt inderdaad een bepaalde band kunnen opbouwen met iemand. En je moet geen suggestieve vragen stellen. En dat is super moeilijk. Ik merk dus in mijn dagelijks leven dat ik continu aan de lopende band suggestieve vragen stel. aan mijn kinderen en aan gewoon in normale gesprekken. Dat is goed. Dus ik denk dat ik zelf... Kinderen is het goed voor, als ik moet luisteren. Mijn kinderen is het goed, maar niet in een verhoor, alsjeblieft. Dus ik denk dat ik dat zelf heel erg moeilijk zou vinden. En ik wil veel te veel mijn stempel drukken, denk ik, op zo'n gesprek. Ja. En ik denk dat je dus veel beter iemand kan hebben die veel meer een beetje achterover leunt en afstand houdt en luistert. Ja, en ik kan me voorstellen, Michiel Prinsen, dat hij een hele goede rechercheur kan zijn in het verbanden leggen, dingen opzoeken. Maar dat maakt niet per se dat je ook een goede verhoorder bent, toch? Nee, zeker. Het is een hele andere. Het is echt een tak van sport. En we hebben natuurlijk heel erg hier over de dynamiek tussen de rechercheur en de verdachte. Maar wat dacht je van de dynamiek tussen verhoorders onderling? Want het is echt heel fijn als je met een verhoormaat de kamer in gaat, die met wie je echt goed je elkaar aanvoelt en die ook snapt als jij met de één vraag begint, dat hij dan niet daarna met een vraag ertussendoor moet komen. Dat er even een treintje van vragen achter elkaar komt, die bij elkaar horen. Er zit een ideetje achter. Nou, maar dat is fijn, dat je elkaar goed aanvoelt. Ja. Heb jij een vast maatje, Tom? Ik had in Amsterdam een vaste maat. Heb ik 15 jaar lang gehad. Cor Bolen, dat is een topper. En die kende ik bij wijze van spreken beter dan mijn vrouw. Wat Michel ook zei, we hoefden om elkaar maar aan te kijken. En we wisten het gewoon. Ja. Dus, en maakt hij dan wel een plan van aanpak? Nou ja, de good cup, bad cup. Nou, is dat iets van series alleen of gebeurt dat in het echt ook? Natuurlijk gebruiken dat ook wel. Maar je kende gewoon de zaak van voor tot achter. Wat je aan bewijs had. En dan ging je die kamer in. En alle twee wist je gewoon hoe de zaak in elkaar zat. Ja, en het klikt of het klikt niet. Nou, met hem klikt het gewoon hartstikke goed. Ja. Ja, dan zit je gewoon lekker in je vel. Hoef je daar niet druk om te maken. Ja. Is het, want jullie constateren eigenlijk hier aan tafel, er is gelukkig in de loop der jaren is er heel veel verbeterd en veranderd. Is de rol, eigenlijk het belang, Jacco Jansen, strafrechter, van een bekentenis kleiner geworden? Gezien eigenlijk alle technologie, DNA, dus zoveel meer mogelijkheid om buiten een bekentenis om toch je zaak rond te krijgen. Nou, zeker. Ik denk de zaken die één op één door die bekende verklaring moeten worden gedragen, ik zie ze eigenlijk niet meer. Omdat in een groot opsporingsonderzoek naar als iemand is overleden of echt een zware zedenzaak, dat wordt zo breed en goed opgezet door de politie in een team, grootschalig onderzoek. En die zoeken alles uit. Dus dat het toch alleen maar die ene bekennende verklaring is, die ook nog gaat over het daderschap. Hè? Hebt hij het gedaan of hebt hij het niet gedaan, simpel gezegd. Ja, dat zien we gewoon niet zo heel vaak. Dat komt nog wel voor. Maar meestal is er dan toch een meer. Dat is één. Twee, we hebben die camera, dus we kunnen altijd alles terugkijken. Maar hoe vaak doe je dat? Nou, bijna nooit, omdat de advocaat gaat daar natuurlijk om vragen. Die verdachte zegt, nou, ik ben onder druk gezet. Even heel simpel geschetst. Ik ben onder druk gezet, die zegt het tegen zijn advocaat. Ja, wanneer dan? Na dat uur na de lumpia. Nou, dan wordt het uur na de lumpia teruggekeken door de advocaat. En als daar dan blijkt dat er iets aan de hand is, dan vraagt de advocaat aan de rechter, kunnen we dat in de zittingszaal terugkijken? En dan doen we dat. Ja, maar hoe waterdicht is dat? Want er zit niet bij elk verhoor een advocaat. Nou, ik durf wel te zeggen, in Rotterdam was het al in 2001... deden we al een project met videocamera's bij in grote moordzaken. Amsterdam-Rotterdam moet ik dan zeggen, maar ik benadruk graag Rotterdam. in grote zaken is er al eigenlijk tegenwoordig altijd bij ieder verhoor een opname. Zelfs in de Schiedammerpark. We hebben de aanwezigheid van een strafrechtadvocaat ook. Ook? Altijd. Ja, ook. Dus dat was het derde punt dat ik had willen maken. Maar met name die videoverhoren. Zelfs in de Schiedammerparkmoord waren al opnames van de video. Weliswaar niet van de bekende verklaring, helaas. Maar wel, dus dat gebeurde toen ook al. In 2000 was dat. En dat zien we dus nu in grote zaken echt altijd. Altijd. Ja. Maar je moet wel een goede advocaat hebben, want als die even zit te slapen... Dat is altijd. Dus je moet altijd een goede advocaat hebben. Ja, tuurlijk, maar we zitten wel in een rechtssysteem waarbij eigenlijk zou de rechter dan toch ook zo... Ik snap dat je niet al die verhoren gaat zitten bekijken, dat kan het niet. Nee, maar geloof me, als ik een zaak heb met alleen een bekende verklaring erin en verder helemaal niks... Nou, dan lees ik dat dossier van de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde om te kijken of het kan of niet. Nee, maar ik denk dat daar het probleem niet meer zit, eerlijk gezegd. Nee. Wat advocaten moeten doen, is ook soms echt monnikenwerk, is juist met getuigenverklaringen die opgenomen zijn om te gaan kijken of wat in het procesverbaal staat echt overeenkomt met wat de getuige verklaard heeft. Ik heb al eens een getuigenverklaring gehad van een half kantje, terwijl uit de band bleek dat het 3,5 uur verhoord was, bijvoorbeeld. Ja. Dat weet hij zelf ook. Hè? Dus die verdachte heeft natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid samen met zijn advocaat voor die verdediging. Ja. En die rechter ook. Ja. Nou ja, dat is een aspect wat we nog niet hebben besproken. En wat je ook in de pompmoord weer duidelijk terugziet, is dat wat er in de verhoren is gebeurd, dat niet altijd in een dossier is terug te lezen. Het belang van die tapes is dan maar weer overduidelijk bij de pompmoord ook. Want daar zien we op de tapes heel duidelijk wat de rechercheurs doen nadat hij hem bekend heeft. Wat in die hoek gebeurd is, weet ik echt niet. In die hoek. En dan hebben we het over de hoek, buiten of binnen? Binnen. Of buiten? Binnen. Nee, even goed bekijken, hè? Want net wat de collega zegt. Hetgeen wat onderzocht is, dat staat vast. Dat staat op video vast. Dat staat in tekeningen vast, noem maar op. Binnen was dat. Wat je dan krijgt, is dat de politie eigenlijk alles aan hem gaat voorschotelen. Hapklare brokjes. Aangeeft, dit is er gebeurd. Ja, op het laatst hoorden we advocaat Paul Akda. Ook bij de villamoord gaf de bekennende verdachte Eumer allemaal foute antwoorden, waar vervolgens als volgt mee werd omgegaan. Kan we dus gaan. En dan zegt hij iets in het Turks. En dan vertaalt de tolk van... Het was, hij zegt dat het een puntdak was. Ja, zegt hij, geen platdak. Het is niet een platdak, zegt hij. Niet platte dak, weet je wel. Wat er dan in het proces verbaal wordt opgeschreven, dat is... Ik zag dat de villa wit was, maar dat hij zei dat de villa een puntdak had... dat wordt er niet opgeschreven. Dus als hij iets zegt wat goed is, wordt het opgeschreven. Als hij iets zegt dat fout is, wordt het niet opgeschreven. Waar zit die balans tussen iets samenvatten en... daarmee misschien belangrijke informatie weglaten of volledig willen zijn, Michiel Prins? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dit niet echt een voorbeeld van samenvatten is, maar van ronduit weglaten. En dat kan natuurlijk absoluut niet. Dit is, als iemand dat zo duidelijk zegt, dan moet je dat gewoon opschrijven. Wat zou je ervan weerhouden om dat op te schrijven? Dus dat deugt al niet. Hè. Dit voelt al als onprettig als je dit hoort. Dan denk je, nou, daar zit dus iemand met een bepaalde intentie. Om een deel wel op te schrijven en intentie niet, kan niet. Je moet gewoon opschrijven wat iemand zegt. En pas later kijk je wat de relevantie daarvan is. Ja. Dus dit kan niet. Wat je natuurlijk heel lang hebt gehad, is de stijl van u vraagt mij en dan krijg je daar een antwoord op. U vraagt me, u houdt mij voor dat. En dus dat heel erg in de mond van de verdachte dingen worden gelegd. Dan krijg je dus hele rare procesverbalen waarin dus de verdachte dingen zegt die ook woord gebruikt die niet past bij de persoon van de verdachte. En dat zijn natuurlijk hele rare verbaliserende stijlen. Je moet zoveel mogelijk bij de woordkeuze en de stijl van de verdachte blijven. En zeker gewoon opschrijven wat hij zegt. Ja. Ton, ik zag jou ook. Ik zat met je hoofd te schudden, volgens mij, toen je ervan bent. Ik ben het helemaal met Michel eens. Maar je moet op zich ook natuurlijk opletten in dat laatste fragment dat je met een Turkse meneer hebt. Dat je ook met een tolk zit. En die tolk die moet het goed vertalen. En dat wil het ook nog wel eens aan schorten. Dus als het echt essentieel is voor je bewijsvoering, in die verklaring, dan zou je erop moeten vragen. Ja, wat zegt hij nou exact? Ja, is het een plat dak of is het een dak met een punt erop? En vraag je die tolk, wat heb je nou precies gezegd? Ja. Ja, Annelies? Heb je een heel mooi voorbeeld van een tolk in een zaak, Spaans-Engelse tolk. Er zijn twee verschillende uitdrukkingen in het Spaans voor van de trap vallen of vallen. Eén is, het ging over een zaak waarin hij haar droeg en toen is van de trap gevallen of gegooid. En op een gegeven moment zegt hij, se me cayó, ze is me gevallen, als in per ongeluk. En dat wordt dan vertaald als, I threw her. Dus ik heb haar van de trap gegooid. Dus het was eigenlijk een vertalingsfout, waardoor hij bekende dat hij er dat gegooid had. Gebeuren. In plaats van dat het een ongeluk was. Ja. Maar hoe is dat als strafrechter? Kun je dat onderscheid? Kun je dat uit een dossier teruglezen? Want je leest alleen de samen, nee, niet de Spaanstalige. Nee, ik wou dat zeggen. Nee, wat we net hoorden over de puntdak, wel of niet. Je weet niet wat daar allemaal aan vooraf is gegaan, toch, als rechter? Nou, kijk, soms zijn er in dossiers verklaringen van verdachten wat een samenvatting is van het wat er allemaal gezegd is. Ja. Daar moet je natuurlijk strenger op zijn en beter kijken en beter lezen. Er zijn ook verbatimverslagen waar alles opgeschreven wordt wat er is gezegd. En we hebben natuurlijk die video verhoren om te kijken of het echt zo is waar je toetst. Of wat er op papier staat helemaal klopt. En meestal klopt het ook gewoon, hoor, wat er op papier staat met wat er is gebeurd. Dus nee, ja, dit soort voorbeelden die komen natuurlijk ongetwijfeld voor. En ik denk ook wel die tolkproblemen zie ik ook wel, hoor. Dat hebben wij ook wel eens in de zittingszaal. Tolken zijn heel erg belangrijk in de zittingszaal. Daar zijn allerlei acties ook over nu. Super belangrijk, goede tolken. Maar dat er fouten worden gemaakt, ja, dat kan. En, ja. Maar zo'n fout in zo'n vertaling, ja, in dit geval zal het misschien geleid hebben tot een het is opgeschreven, dus het zal wel ergens toe geleid hebben. Maar een foute vertaling hoeft natuurlijk helemaal niet te leiden tot uiteindelijk een veroordeling. Nee, maar wat zijn voor jou als rechter de triggers, zeg ik maar, waardoor je denkt, hey, ik word de alarmbellen gaan bij mij af dat het misschien niet klopt in een dossier. Of niet volledig is of suggestief is. Nou, de alarm, je bent alerter, dus je bent een betere wekker. Als ze het dan over alarmbellen hebben. Als het bewijs mager is. Als het bewijs overvloedig is, dan ben je niet argwanend op een bekennende verklaring. Want dan klopt die bekennende verklaring met de andere bewijsmiddelen. Maar als dat bewijsmiddel het leeuwendeel is in de zaak, dan ben je super alert. En dan ben je ook eerder geneigd om op voorhand al die bekennende verklaring uit te kijken op de video die is opgenomen. En daar ook vragen over te stellen. Want laten we ook niet vergeten, die verdachte die zit ook in die zittingszaal. Dus we kunnen gewoon aan die verdachte vragen. Mm-hmm. Joh, je hebt daar en daar bekend. Blijf je daarbij? Dat is een belangrijke vraag. En als hij dan zegt nee, ja, dan moet je toch ook nog wel eens weer achter je oren krabben. Ja. Vraag dus jij dat altijd? Nou, dat ligt dus heel erg aan de casus en welk element die bekennende verklaring speelt. Maar ik vraag natuurlijk altijd aan de verdachte, wat vind je van je eigen verklaring nu? Ja, maar het is ook een taak van advocaten. Ja. Je kan, als je advocaat doe je slecht je werk. Als op zitting pas aan de orde komt dat zijn bekentenis niet klopt. Ja. Dan moet je eerder met je huiswerk beginnen. Want dan moet je echt minutieus alles door gaan nemen. En interesse gaan wekken bij die rechter om inderdaad te denken van, hé, dit zou wel eens niet kunnen kloppen. Want anders ben je echt te laat. Ik kom nog met één specifieke zin in de pompmoord waar we naar gaan luisteren, die ook heel bepalend is geweest. En goed, ik ben een leek. Ik was daar redelijk door in shock dat dat soort dingen ook kunnen. In die documentaire over de pompmoord wordt verteld over wat het Openbaar Ministerie heeft gedaan om de verdachten van de pompmoord na hun vrijspraak alsnog veroordeeld te krijgen. We horen dan de tactiek die zou zijn gebruikt en de rechter die hen had vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie wil dat de mannen veroordeeld worden. Ze brengen de zaak naar een hogere rechter en verbeteren hun strategie. De aanklager had al geen technisch of forensisch bewijs om voor te leggen, dus moet er nog een scherpere samenvatting komen van de verhoren. Waarbij de voordelige citaten eruit worden gelicht en de ontlastende verklaringen behendig worden omzeild. Ja, je mag dus voor het bewijs gebruiken de zin bijvoorbeeld, ik was daar toen aanwezig bij het benzinestation. Maar als ik daar dan achter zeg, maar ik heb niets gedaan, dan mag je als bewijs gebruiken, ik was daar toen aanwezig. Ja, dat lijkt mij toch, Michiel Prinsen, zo'n essentiële zin. Ja, dit is ook weglaten van wat iemand eigenlijk verklaard. Dit is ongemakkelijk, dit is niet fijn. Natuurlijk haal je uit. Kijk, als iemand 10-20 keer, wat hier ook het geval is, maar dat gebeurt in heel veel zaken, 10-20 keer verhoord is, natuurlijk maak je op een gegeven moment een samenvatting van al die verhoren. Maar ja, ik denk niet dat je delen uit zinnen moet gaan weghalen. Je moet denk ik wel de hele zin, je moet de context kunnen begrijpen. En de officieren en de rechters moeten dat kunnen lezen. En dus je... Dat voelt niet oké. Okay. Ik weet niet. Maar het mag wel, dus. Nou, dat bleek uit die documentaire. Het mag wel, dit. Ja. Nou ja, ik kan niks over die pompmoord zeggen. Dat heb ik nog helemaal niet gezegd vandaag. Maar dat kan ik nu niet zeggen, want er ligt nog geen herziening. Maar mogelijk komt dat. En dan, dus daarom moet ik me daar ver van houden. Maar over dit voorbeeld van stukken weglaten uit verhoren, dat mag een politieagent niet doen. Die moet opschrijven wat er is gebeurd. En die mag die verklaring niet denatureren, noemen we dat dan, dat die anders uiteindelijk is dan die is afgelegd. Ja. Waar dit vandaan komt, dit is een rechter die daarover verklaart. Mm-hmm. Een rechter doet dat ook. Die mag een verklaring, als hij hem in zijn geheel betrouwbaar acht, mag hij hem helemaal gebruiken. Maar hij kan ook delen van een verklaring betrouwbaar achten. En dat wel en dat niet gebruiken. Maar in dit voorbeeld gaat het om ja en nee. Hè? Precies. Ja. Ja, maar in dat geval, kijk, als het voor de bewijsconstructie essentieel is dat iemand daar geweest is. Ja. Dat geeft hij toe. Ja. He, dus daar heb ik niet zoveel moeite mee. Maar je moet het niet hebben, iemand zegt, ik ben daar niet geweest, en dat het woordje niet wordt weggelaten. Nee. Ja, dan wordt het anders. Ja. Ja. Maar kan het gebeuren, Ton, dat je dan zelf helemaal opschrijft wat het verhoor dus voor het dossier opschrijft, en dat daar dan later bij justitie nog mee in de weer wordt gegaan om daar dat korter samen te vatten? Heb jij geen daar heb ik controle. Geen zicht op. Wij maken het voor 6 baal op en dat gaat de pijpleiding in. En dat gaat op een gegeven moment naar de officier en door. En ik kijk het zelf ook op zich niet naar. Nee. Dus, en ik ben, als er discussie over komt, dan komt ook dan een politieagent heel vaak bij ons op de zitting. Dan moet ik compareren. Ja. Maar gelukkig is er niet zoveel gebeurd. Nee, dat is jij opgeroepen worden als getuige? Ja, als getuige opgeroepen worden als politie, maar zeker. Bij de rechtercommissaris doen we dat dan vaak. Maar ook wel op de inhoudelijke zitting komt er een politieagent verklaren over wat er is opgeschreven. Als daar echt veel twijfel over ontstaat. Dan doen we dat. Ja. Wat ook weer interessant is, want als jij een paar maanden later nog moet herinneren wat je precies opgeschreven hebt, hoe dat overeenkomt, hoe de verhoor is gegaan, dat kan helemaal niet vanuit herinnering. Dus wat is dan nog het nut daarvan eigenlijk? En dat is bij deze zaak sowieso speelt natuurlijk. Dat nou, het nut ervan is dat we degene die dat heeft opgeschreven vragen over waarom die dat heeft opgeschreven, hoe die dat heeft opgeschreven, wanneer die het opgeschreven, of de verdachte dat zo verklaard heeft. Hele nuttige vragen. Ja, een dag later wel, maar 5 maanden later is dat minder nuttig, vind ik. Ja, dat kan. Dat kan. Minder nuttig en nuttig, ja. Maar dat is, daar hebben we het niet over gehad. Ook dat, wat dat betreft, zeiden we al, in die pompmoord komt ongeveer alles samen. Want daar is natuurlijk heel veel jaar overheen gegaan. En dan moeten mensen zich in één keer 16 jaar na dato weer van alles herinneren. Ja, precies. En daarvan geef jij aan dat moet je in ieder geval bij voorbaat moet je dan wel sceptisch zijn hoe goed die herinneringen zijn. Absoluut. Ja, kijk, wij kunnen ons natuurlijk best wel gebeurtenissen herinneringen van 16 jaar geleden. Als het veel impact heeft gemaakt. Precies, als die een enorme indruk hebben gemaakt, dan kunnen we zeker wel gewoon de grote lijn van het verhaal ons nog herinneren. Maar we herinneren ons niet meer wat we toen aan hadden of welke boom er op welke hoek stond. Dus die herinneringen, de details daarvan, daar kun je niet meer op vertrouwen. En in dit geval, in deze zaak, worden mensen naar details gevraagd, zoals wat ze hadden gegeten en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk niet iets waar je nog iets aan hebt of waar je iets mee kan of waarvan je kunt zeggen of het waar is of niet. Nee. Jacco Jansen refereerde er net al aan. Bij deze zaak, bij die pompmoord, wordt er gewerkt in ieder geval aan een herzieningsverzoek. De advocaat van een aantal verdachten van de pompmoord is daarmee bezig. Michiel Prinsen, jij hebt dus heel die research ook gedaan samen met Lot. Wat kunnen jullie zeggen over de eventuele kansen van zo'n herzieningsverzoek? Poeh, dat is altijd lastig, want dan gaat de Hoge Raad gaat daar dan naar kijken. Waar kijken ze dan naar? Ze kijken normaal gesproken naar een nieuw feit. Hè. Dus, of is er echt iets nieuws wat niet eerder op zitting is behandeld? Deze zaak is natuurlijk tot aan de Hoge Raad al behandeld. Tussen 2003 en 2006. Dus ja, daar zijn al behoorlijk wat rechterlijke ogen geweest die ernaar gekeken hebben. Dus er moet echt iets nieuws zijn. Maar wat zou dit dan kunnen zijn in deze zaak? Nou, hier zou het, denk ik, wat Annelies ook in de uitzending van de pompmoord heel goed heeft beschreven, is om welke redenen dit zeer waarschijnlijk om valse bekentenissen gaat. Daar zijn allerlei wetenschappelijke criteria voor om dat te onderbouwen. En ik denk dat als Paul Akda, de advocaat van een aantal van de verdachten in de pompmoord, een rechtspsycholoog inschakelt die daar een mooi rapport over maakt, dan denk ik dat een kansrijk kwestie kan zijn. Dit is ook onlangs gebeurd, een jaar of twee geleden, in de Pattense campingmoord. Daar zijn al die omstandigheden waaronder zeer waarschijnlijk daar de hoofdverdachte die veroordeeld was een valse bekentenis heeft afgelegd. Dat is daar toen allemaal prima opgeschreven. De Hoge Raad heeft dat rapport van die rechtspsycholoog ook integraal overgenomen. Ja. Daar wel, maar de filemoord is niet gelukt. Nee. Dus de beste lastige hobbel hoor, die genomen moet worden, eerlijk gezegd. Ja. Ik denk dat als je maar dan wordt het misschien een beetje te ingewikkeld. De campingmoord en de villamoord, die zijn op dezelfde dag ook door de Hoge Raad gewezen. En niet voor niks, denk ik, denken wij. Ik heb een podcast gemaakt over deze twee herzieningszaken. En je kan daar wel in lezen wat de Hoge Raad voor novum wil hebben in herzieningszaken. Namelijk, want ik heb het niet. Nou ja, namelijk, ze worstelen een beetje met dat novum begrip, iets nieuws. En met name op het gebied van dit soort kwesties. Waarin een verklaring is waar anders tegenaan wordt gekeken door degene die het herzieningsverzoek doet. En de villa-moord is dus niet herzien. Ja. De laatste keer dat die aan de orde is geweest. En die campingmoord wel. En bij die campingmoord zat inderdaad een rapport in over de verklaring van de verdachte. En bij de villa-moord was dat niet het geval. Het was met name gebaseerd op het boek, op een hoofdstuk uit een boek. Dat was terzijde ook nog in het herzieningsverzoek meegenomen. Wordt door de Hoge Raad uitvoerig op ingegaan. Dus het is nog wel een gezoek in dit type zaken. En afwachten dus wat dat voor die pompmoord gaat betekenen. Lot is in ieder geval druk bezig met de podcast De Verhoorkamer. En jij gaat nog veel meer daarover uitzoeken, maar we kunnen alvast een klein voorproefje nog horen. Als het goed is. Stel je voor, je wordt aangehouden voor moord die je niet hebt gepleegd. Denk je dat je dan ooit in staat zou zijn om toch schuld te bekennen? Nee. Dat zou ik nooit doen.